जैसे आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, समाधान समाधित हो गए हैं, तो लेकिन और लोगों को समाधान समाधित होने में आप लगे हुए हैं, तो इसमें भी कोई पीड़ा का अंश शेष है कि नहीं, अब मुझे काम करना है? तो देखो, हमारे साथ कोई पीड़ा वीड़ा कार्यक्रम होता नहीं है, हम तो शिक्षा विधि चलने वाले लोग हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले कौन से पीड़ित रहते हैं, जी क्या है, ग्रेविटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, वो कोई पीड़ित नहीं रहते। शिक्षा का मतलब ही है जिसमें अनुसंधान के बराबर जिज्ञासा नहीं होने के बावजूद भी उन अर्थों से, उन वास्तविकताओं से रूबरू होने का जो प्रक्रिया, उसका नाम शिक्षा है। तो शिक्षा सर्वमानव के लिए है, अनुसंधान कोई कोई करते हैं, है ना। जैसे कोई एक आदमी चढ़ गया पहाड़, रास्ता है नहीं, तो कहीं से भी उठा पटक करके चढ़ जाता है वो, तो चढ़ने के बाद उसको दिखता है लेकिन कहाँ से रास्ता हो सकता है आराम से, तो वो बाकी वालों को बताते हैं यहाँ से आना ज़्यादा ठीक है भाई, हम तो फालतू इधर से आए, हम तो फालतू यहाँ वहाँ से आए, ले आप लोगों के लिए रास्ता सर नहीं, हमको तो वैसे आना है। क्योंकि भरोसा नहीं है जो कह रहा है अगला, अगला जो कह रहा है उस पर हमको भरोसा नहीं कि तुम यहाँ से आओ ये ज़्यादा सरल है, तो हमारे को उस पर डाउट है। जनरेटर चलेगा आज, कटेगी कैसे मालूम पड़ा? ठीक है तो 2 घंटे चलने दो। अच्छा, और कोई प्रश्न है? हाँ भैया, इधर राइट में वो कल का प्रश्न जो था, मानव परंपरा में जिस विधि से उत्तर मिलेगा वो कार्य संपन्न किया, उसके बाद भी उत्तर नहीं मिला, तो मानव परंपरा से ऊपर हो गया ना आदमी। हाँ, तो उसमें भास आभास का कोई कार्यक्रम है क्या उसके बाद भी? भास आभास तो है ही पहले दिन से, हर आदमी को भास, तभी तो प्रश्न खड़ा हो रहा है। यदि भास आभास ही ना हो सच्चाई का, तो प्रश्न क्यों खड़ा होता है? हम तो जानवर जैसे जीते आराम से रहते हैं। हाँ, लेकिन हमारे को जीवन में उसका भास आभास है, उसी के फलन में ही तो प्रश्न खड़े होते हैं, उससे चीज़ें मैच नहीं करती हैं, उसका भी नाम होता है प्रश्न। जो जो कुछ आपको लग रहा होता है वैसा हो नहीं रहा होता है बाहर, ठीक बात है, और आपको स्पष्ट नहीं कि जो लग रहा है वो कैसे घटित होगा, तो इस कारण से प्रश्न है, और प्रश्न कहाँ से आएंगे? इसी प्रकार से उत्तर का मतलब भी समझ में आएगा कि जो लग रहा था, है ना, अनुमान हो रहा था, भासाभास हो रहा था, उसके साथ वो बैठ गया तो उसका नाम उत्तर हो गया। उसके साथ नहीं बैठा कोई चीज़, क्या चीज़ जो भी परंपरा में उपलब्ध हो रहा है वो यदि उसके अनुसार नहीं बैठ रहा है, उसका नाम है प्रश्न, है ना। आज आज प्रश्न का महत्व है, परंपरा जागृत होने पर प्रश्न नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब प्रश्न खड़ा होगा उसके पहले उत्तर हो जाएगा हर बालक को। तो ये नहीं कि प्रश्नों से जूझना और प्रश्नों के उत्तर पाना ही मानव की नीति है, ऐसा नहीं है। एक बार हो गया तो हो गया, परंपरा जागृत होने के बाद ये दिक्कत खत्म है। ये वाली ये सब दिक्कतें कहाँ से हो रही है? बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई पीड़ा है क्या? छोटे बच्चे को कोई प्रश्न है क्या? उसको कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट जिज्ञासा है, कोई प्रश्न वश्न नहीं है, कोई भी चीज़ दिखता है कौतूहल है, कौतूहल से जिज्ञासा। धीरे धीरे धीरे धीरे बड़ा होने पर उसमें भी जो खुशहाली का भास है, उस खुशहाली के भास के अनुसार चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, तो उसके मन में प्रश्न नाम की चीज़ खड़ी होती है। तो परंपरा से जो कुछ भी अपेक्षित है वो अपेक्षा पूरी नहीं होने से प्रश्न खड़ा होता है। तो ये मानना कि हर बच्चे को प्रश्न करना सिखाओ, ये कोई बहुत सही नहीं। मुँह में मतलब एक ये देखो कौन कौन किसका बेटा जी है, ये मुँह में ले रहा ढक्कन, वो बाद में दिक्कत हो जाएगी, ले लो नीति जी उसके मुंह से। ऐसी चीजें मत दे भाई, अच्छा ले लियो कहीं से भी हो तो क्या है, सारा संसार उनका है। तो ये बात समझ में आई? तो ये जो एक मान्यता है कि सबको प्रश्न जगाओ, प्रश्न बहुत अनिवार्य है, प्रश्न अनिवार्य है या उत्तर अनिवार्य है? है ना, भैया? जैसे एक दीदी ने कहा कि इतने लोगों को प्रश्न उत्तर क्या है, क्या करें आप, प्रश्न नहीं इसलिए उत्तर नहीं, वही ना। अभी क्वेस्ट की बात ही क्या हो रही है, विकल्प ही नहीं है, आपके सामने एक विकल्प आ जाए, जैसे कई सारे लोग हैं जिनका क्वेश्चन भी नहीं है और उनके सामने अनायास ही ये विकल्प के रूप में चीज़ मिल जाती है और उसको उनको ये स्वीकार होती है। तो अभी तक ज्ञान के लिए है ना प्रश्न को हम महत्वपूर्ण मान लिए है ना, जबकि ज्ञान अपने आप में जो अस्तित्व में जो ज्ञान है वो अपने आप में उत्तर के रूप में है। अस्तित्व में जो ज्ञान है वो प्रश्न के रूप में है या उत्तर के रूप में है? तो ज्ञान अस्तित्व ही है, वो अपने आप में उत्तर ही है, वो प्रश्न नहीं है, है ना। मानव में प्रश्न का मतलब क्या होता है कि उसको जो परंपरा मिलती है, देश, संविधान, धर्म, जाति, रंग, रूप, नस्ल, पढ़ाई लिखाई, ये जो कोई भी परंपरा मिलती है वो परंपरा उसको अपने उस चाहत के अनुसार मैच नहीं करती, उसका नाम है प्रश्न खड़ा होता है। ठीक, तो कोई एक आदमी नहीं प्रश्न किया उसको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, हो सकता जल्दी समझ में आ जाए उसको, क्योंकि तो ये बहुत सारा हमारा भ्रमित मान्यता है, इसको अभी ठीक करना चाहिए कि प्रश्न होना बहुत जरूरी है, परंपरा में उत्तर होना जरूरी है, और हमारे को प्रश्न होना हो हमको उत्तर से संपन्न होना जरूरी है, क्योंकि हम सबको जीना ही है, जीने का तो कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, तो हम उत्तर के साथ जिए, वास्तविकता जैसी है वैसा हम जिए, इसका नाम है उत्तर। ये बात समझ में आती है? तो अभी हम अध्ययन शिविर के माध्यम से धीरे धीरे कई चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारी कई तरह की मान्यताएं हैं, है ना, उससे थोड़ा उसको देखने की कोशिश करेंगे क्या है। तो एक आयु में बालक को प्रश्न खड़े हुए, उसके उत्तर नहीं दे पाए माता पिता, तब क्या हो गया? प्रश्न का उत्तर हुआ, नहीं हुआ तो समस्या हुआ, क्या हो गया समस्या? वो बालक की समस्या हो गया, वो सब समस्या बन के घूम रहे। उत्तर नहीं होना इतना बड़ा समस्या नहीं है, वो आदमी समस्या बन गया। अब ऐसे ही तो है, कुल मिला के इतनी बात है। तो हमारे को ये कहा कि जिसको जिज्ञासा होगी उसी को ज्ञान होगा, और किसी को हो ही नहीं सकता है ना। अनुसंधान के लिए वो ठीक है, ये जो बात कही गई है अनुसंधान के लिए ठीक है, इसमें जिज्ञासा किसी हाइट पर होना जरूरी है ना। और शिक्षा में ऐसा नहीं है, शिक्षा एक सरल सहज प्रोग्राम है, बच्चे में सामान्य कौतूहल रहता है, उन कौतूहल की पूर्ति करते करते करते आप सारी चीज़ों को वहाँ तक अवगत करा सकते हैं। जैसे अगर मेरे को ये बात समझ में आई तो मेरे को कोई ऐसे बहुत प्रश्न वश्न नहीं थे, एक भी प्रश्न नहीं थे मेरे को, सब अपनी गाड़ी बढ़िया चल रही थी, है ना। आप लोगों को ज़्यादा हो सकते हैं, मेरे को तो उतने भी नहीं थे, ना तो मुझे कोई समाज से लेने देना, ना कोई दुनिया से लेने देना, ना कुछ भी नहीं था ही नहीं, अपना अपना अपना एक सेटिंग चल रहा है कार्यक्रम। तो ये भी नहीं है कि है ना सब में बराबर प्रश्न हो, ये थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन सबको उत्तर बराबर चाहिए कि नहीं चाहिए। और न्याय का मतलब ही इतना सा है, जिसको प्रश्न है जिसको प्रश्न नहीं है, दोनों को उत्तर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यही न्याय है ना। क्योंकि समाधान या अपनी उपयोगिता एक आवश्यक वस्तु है, यदि हर मानव के लिए है तो सबको उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है ना बात। तो मानव परंपरा में यदि बात करेंगे, मानवीय परंपरा में प्रश्न होना अनिवार्य नहीं है, उत्तर होना अनिवार्य। महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम चर्चा करके कुछ प्रश्न खड़े कर लेते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम चर्चा करके प्रश्न खड़े करते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्तर हमको मिलता है या नहीं मिलता है, हमारा ध्यान उत्तर पे ना कि प्रश्न पे, ठीक। अभी कई सारी एजुकेशन पॉली वो आई हैं, फिलोसफीज, वो आप आगे कभी पढ़ना चाहो तो पढ़ना ही, आपको पता चलेगा उसमें एक फिलोसफी ये भी है कि बच्चे को सिर्फ प्रश्न खड़ा करा दो, उत्तर तो अपने आप मिल जाएगा। खोजी बनाओ खोजी, खोजी का मतलब ही जिसको मंजिल मिली नहीं, भाई छोटा वाला गेट खोल दो, गर्मी लग रही है, हवा जाएगी उसमें, हाँ खोल दो खोल दो। हमको खोजी बनाना है, अरे माँ पहले से क्या खोजना है उसको यार, धरती पहले से मिली हुई है, जो प्राप्ति है उसको समझना है ना। आशय कुछ और होगा हमको पता नहीं, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि जैसे मैंने कहा भाषा हो गया तो ज्ञान हो गया, भाषा बोल दिया बना दिया एक प्रकार के भाषा की रचना होगी तो हम मान लिए ज्ञान हो गया, उसको किसी ने सुन लिया रट लिया बोल दिया तो ज्ञान हो गया, उसको किसी ने सुनने भर से ज्ञान हो गया, ये सब ज्ञान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न खड़ा हो जाना ज्ञान नहीं है, है ना। तो तर्क को किधर लगाना है वो भी हमको समझना पड़ेगा। तो आज कुछ और फंडामेंटल कुछ बातों को आगे समझते हैं। हाँ जी, सभी लोग आ गए थोड़ा सा बताया, दो ही चीजें, एक परमाणु है एक ऊर्जा है, अस्तित्व इतना ही है, दोनों साथ साथ है, साथ साथ ही है, अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में है, दोनों साथ साथ ही है। बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं आप। अस्तित्व के बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ भैया, अस्तित्व तो क्लियर हो रहे हैं। हाँ चालू चालू, अस्तित्व के बारे में क्लियर नहीं हो रहा हूँ। अस्तित्व सह अस्तित्व तो क्लियर है, प्रकृति और व्यापक है ये सह अस्तित्व है, लेकिन फिर अस्तित्व किसको बोला जा रहा है? ये जो कुछ भी दिख रहा है आपको दुनियादारी है के रूप में ऐसा बोला। ठीक, अस्तित्व का मतलब है क्या है? व्यापक है, प्रकृति है, हो गया क्लियर? नहीं हुआ, हो गया अस्तित्व क्लियर हो गया भैया? इतने ही है और कुछ थोड़ी, अनुभव में इतने पकड़ में आता है। भैया चेतना सिर्फ मानव में है कि चारों अवस्थाओं में? अरे सभी को प्राप्त है, बताया था ना, व्यापक ऊर्जा सबको प्राप्त है, जड़ प्रकृति में प्राप्त है, क्रिया के लिए यांत्रिकी ऊर्जा के रूप में काम करती है, यांत्रिकी क्रियाओं के लिए काम करती है, चैतन्य को सोचने समझने के लिए प्राप्त है, जीवों को भी प्राप्त है, परमाणु को प्राप्त है, प्राण कोशिका को प्राप्त है, धरती को प्राप्त है, सबको प्राप्त है, सभी इकाइयाँ इसमें होकर चैतन्य मतलब चेतना संपन्न है और अपनी अपनी क्षमता अनुसार वो चेतना को व्यक्त करती हैं। जड़ जो इकाइयां हैं वो व्यापक में होकर है ना, उसको क्रिया रूप में किस तरह की क्रियाएं, जड़ क्रियाओं के रूप में व्यक्त करती हैं, जिसमें चुंबक हो गया, हीट हो गई, साउंड हो गया, है ना, ये सब उसका प्रकाशन है, जिसको हम निरपेक्ष ऊर्जा के कारण सापेक्ष ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ठीक से इसी प्रकार से मानव जीवों में देखेंगे तो आहार निद्रा भय मिथुन विधि से वही चेतना समझदारी के रूप में व्यक्त हो रही, इतनी समझदारी है। मानव में देखेंगे तो भ्रमित मानव एक, जागृत मानव एक, क्योंकि अब सब कुछ जो है क्रिया का आधार है जो, वो तो व्यापक है और क्रिया अपने आप में एक प्रकृति है। इस प्रकार से दोनों का सह अस्तित्व, दोनों 50-50% के पार्टनर है। कितने परसेंट की पार्टनरशिप है? हाँ अरे महाराज सो रहे थे, अभी बुद्ध से बात चल रही है, व्यापक और परमाणु प्रकृति, प्रकृति और व्यापक दोनों 50-50% के पार्टनर। कितने कितने परसेंट के? 51-49 ये जैसे साइंस में ये बोल रहे हैं कि घास है उसमें कांटे निकले होते हैं ताकि वो ग्रेजिंग से बच सके, और जो जो ग्रेजिंग करने वाले एनिमल हैं उनमें उनके जीव में वैसा बन जाता है कांटा, तो इसको साइंस इस तरीके से विरोध में देख रहा है, और हम इसको इसमें कैसे देख सकते हैं दर्शन में? वो ठीक बात है, विज्ञान विधि से ऐसा देखते हैं कि वो एक दूसरे के विरोधी हैं और विरोध में उनमें जागृति हो रही है, विकास हो रहा है, और सहअस्तित्व नजरिए से देखते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपको क्या ठीक लगता है आप विचार कर लेना। घास के अनुसार गाय के शरीर का पूरा रचना बना हुआ है ना, और गाय घास के कॉम्प्लीमेंट्री है और घास गाय के कॉम्प्लीमेंट्री है। माँ और बच्चे एक दूसरे के विरोधी हैं, विज्ञान तो बोलता है खून पी के बड़ा होता है, जो माँ अपने पेट में बच्चा रखती है वो बच्चा खून पी के बड़ा हो रहा है। आपको क्या ठीक लगता है आप देखो ना, आप अपने को विटनेस करो, लिखा ही है, आप अपने को विटनेस करिए, आपको क्या ठीक लगता है, ये विरोधी हैं या पूरक हैं? पूरक हैं ये तो पता चल गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से मैं उसको पकड़ूं। अपने में से पकड़ो ना। ये आपको एक प्रस्ताव दे रहे हैं यहाँ पर कि ये पूरक है, एक प्रस्ताव ये है कि विरोधी, आपको क्या ठीक लगता है देख लो। वो तो ये भी कहते हैं कि एक बीज जो है जिस मिट्टी में डालते हो उस मिट्टी का सीना फाड़ के, है ना, उसका सब खून पी के, मतलब जो भी है सब पी पा के उसका फाड़ के बाहर निकलना होता है। तो जब भी आपको आगे बढ़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्या कर देता आवाज बार बार कम मत क्या करे यार। जब भी आपको आगे बढ़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी सहयोग करेगा उसका सीना फाड़ के आपको आगे बढ़ना है। उस प्रकार से पूरा अवसरवादिता को सिखाते हैं अपन, और हम वो सब शिक्षा पाकर एक भी अवसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, शुकाई का अवसर, शोषण का। ऐसे होता है ना, जब अपना नंबर आता है तो छोड़ो यार, मानव धर्म तो साइड में, एक ही तो प्रमोशन पाना है आप, चलो जो करना पड़े करो और आगे बढ़ जाओ, वापस बाद में मानव धर्म शुरू कर देंगे। क्योंकि ये तो देखो सब व्यवहारिक बातें, ये मान्यता अन्यता सब जो है वो ठीक है यार, ख्याल अच्छा है, ख्याल अच्छा है अपना मन में, मन को लगा रखना, वास्तविकता ऐसा होता नहीं है, है? दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, खा पी के लोग बैठ जाते हैं बढ़िया 12 से 2 और उसके बाद कोई बिना खाए भी शुरू करो, वाह वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट, क्या बात है, देना जरा बर्फ देना जरा। एक बार की बात, दो मित्र है ना, मैं उनके साथ बैठा, उनका एकदम हाई लेवल डिस्कशन, हाई लेवल डिस्कशन मतलब गांधी जी के क्या विचार, आय हाय हाय पूछो मत, गांधी जी तो ऐसे आदमी थे और ये गांधी जी और ये गांधी वो गांधी। थोड़ी देर में एक भाई बोला यार थोड़ा स्ट्रांग है, थोड़ा बर्फ डालना है इसमें जरा। हाई लेवल डिस्कशन चल रहा है गांधी जी के ऊपर, और बिल्कुल गांधी के पूरे वो हैं वो फॉलोअर, लेकिन स्ट्रांग हो थोड़ा। ये सब मेरे देखी हुई बातें हैं भैया। हाँ जी, जैसे शब्द से अर्थ और अर्थ स्पष्ट हुआ तो वस्तु स्पष्ट हुआ, हाँ तो वो अनुभव हुआ, अनुभव नहीं हुआ, अनुभव तो आगे होगा। अभी कल तक हमने जो बात की अनुभव कैसे हुआ नागराज जी को बताया, हाँ। और हमारा हमारा ट्रैक कैसे बनता है वो समझ में आ जाए, हाँ। और उनको भी अनुभव हुआ, उसमें भी एक छोटा सा प्रक्रिया और है, वो भी हमको समझना पड़ेगा, हाँ। पहले उसको थोड़ा सा अपन अभी शिक्षा विधि से अनुभव कैसा होगा अभी उसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो जीने का पार्ट आपने स्कंद लिखा है ना, हाँ भाई, शब्द शब्द से अर्थ स्पष्ट हुआ उससे हमारा जीना बना ऐसा, हाँ तो वो जोड़ना ही पड़ेगा, सहअस्तित्व में हो रहा है वहां पर भी, है ना, वो साक्षात्कार जो हुआ उससे एक जीने का स्वरूप बना, उससे एक शब्द का आप वो चयन कर पा रहे हैं, हमारे साथ भी ये ट्रैक बनेगा, इधर शब्द इधर हमको जीना जोड़ना पड़ेगा तो आगे कार्यक्रम बनेगा। जैसा उनके साथ घटित हो रहा है ऐसे तो अपने साथ भी घटित होगा ना। बाय। ठीक है, तो क्या समझना है, इस सब को अध्ययन करने का मतलब क्या है, अपने आप को आपको विटनेस करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी सारी बातें हैं कि कभी भी हम खत्म ही नहीं कर पाएंगे। चलो समय बढ़ा भी लेने से उत्तर नहीं है, आप अपने को विटनेस करो, आपको क्या ठीक लगता है, यदि आप अपने को विटनेस नहीं करोगे तो आया राम गया राम, क्योंकि ये भी सुना था वो भी अच्छी बातें लगी थी, उसके भी अपने तर्क हैं, तर्क तो हर जगह लोग लगाते हैं, यहाँ पर भी कोई तर्क है, यहाँ हम तर्क लगाते हैं, आप हमारे सामने चुप हो जाते हो लेकिन आपको बात पकड़ में नहीं आती, क्यों, कब तक पकड़ में नहीं, जब तक आप अपने से उसको जोड़ोगे नहीं, है ना, वो जो अस्पष्टता है उसमें कोई आपके चाहना है, वो चाहना एक फिर भी एक उसमें कमी नहीं है, वो चाहना के साथ अगर जोड़ते चले जाओगे तो कोई वो आगे कंस्ट्रक्शन होगा आपके अंदर, एक विचार बनेगा जो आपकी चाहना से जुड़कर, करने के से जुड़कर होने तक जाने की बात है, और नहीं तो सिर्फ लॉजिकल हम सुनेंगे, तो लॉजिकल सुनने पर इसका कोई बहुत मीनिंग निकलता नहीं है। आप ऐसे जीना चाहते हो तो वो कोई बात बनेगी, ऐसे जीना नहीं चाहते हो तो बात नहीं बनेगी। तो जो भी कुछ बात हो रही है अपने अपने से जोड़ने की जरूरत है, खुद को विटनेस करने की जरूरत है ना। जैसे विज्ञान में ये कही जा रहा है कि ये ऐसे ही है भैया, उसके बिना होता ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी का मतलब है कि जो भी ग्रह गोल बने हैं आगे चल के नष्ट हो जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सब ऐसे हो रहा है, ऊर्जा का क्षय हो रहा है और इसकी उम्र है। जब धरती की उम्र है और धरती नष्ट होने वाली है, तब आप उसमें परंपरा परंपरा की बात क्या कर रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जबकि हमारी चाहत क्या है, हमारी चाहत क्या है, क्या चाहते हैं आप इसमें सुख से जियो, ऐसे चाहते नहीं चाहते। और आपके बच्चे वो सुख से जिए, और उनके बच्चे, और उनके बच्चे, और अभी तो शादी ही नहीं हुई, फिर भी ये चाहते हैं कि आने वाली तमाम पीढ़ियाँ जो है सुख से जिए। तो एक तो हमारी चाहना ये है, या तो ये तो वहम हो सकता है फिर तो, ये तो झूठ है। अस्तित्व में चाहना इस बालक में हमने थोड़ी पैदा करी है, कोई एजुकेशन से पैदा हुई है, ये सबकी चाहत है कि नहीं है। तो या तो इसको इसको वास्तविक मानो, अगर ये अस्तित्व सहज है, हम सबके अंदर है, ये वही है, भास आभास है हमारे अंदर। तो यदि ये चाहने के साथ अगर हम देख रहे हैं, तो या तो चाहना ही झूठी है फिर तो अस्तित्व में, ये जो मानव के अंदर कामना है, कामना झूठी है ना। या तो यहाँ पहुँच गए, या तो यहाँ पहुँचे कि कामना तो है लेकिन विचार उसके अनुसार नहीं बन पाया, मतलब कैसे ये कामनाएं पूरी होंगी, कैसे ये कामनाएं पूरी होंगी उसकी समझ नहीं है। तो कहीं से तो अपने को उसको लाना पड़ेगा, बेस से लाना पड़ेगा। तो एक तरफ अनुभव उसका एंड है, तो पूरा अध्ययन में क्या चीज़ हो रहा, ध्यान देने की बात है, दो बिंदु के बीच में अध्ययन हो रहा है, सह अस्तित्व में होगा जो भी होगा। एक तरफ एक आदमी है जिसको अनुभव हो गया अस्तित्व क्या है, क्या नहीं है, कैसा नहीं है, क्या क्या सब चीज़ें बता रहे हैं। दूसरी तरफ आप हो, ये दूसरा बिंदु है, आपकी कोई चाहना है। अब किसको क्या अनुभव हुआ, उसको हम क्या करें, किसको पता नहीं क्या अनुभव हो गया, तो हमारा उसमें क्या रोल है ना। तो हमको हमारी खूंटी पकड़नी है। तो हमारी अपनी खूंटी क्या चीज़ है, जिसको कई बार शिविर में बताता ही हूँ मैं, कि अपनी चाहनाओं को ठीक ठीक देखने की ज़रूरत है ना। और वो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर उसको देखेंगे तो कोई भाषा का प्रयोग हो रहा है, और चूंकि आपके अंदर चाहत है ही, ये जो भास आभास है इसमें सिर्फ चाहत ही है। अस्पष्टता का मतलब क्या है, चाहत नहीं है, ऐसे थोड़ी है। अस्पष्टता का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लो, किसको अस्पष्ट करें कि चाहना तो है लेकिन समझा नहीं है, तो क्या करना है इसकी स्पष्टता नहीं है। तो समझ के अभाव में करने के बारे में कन्फ्यूजन खड़ा हो गया, इसका नाम है अस्पष्टता। तो चाहने में कमी नहीं है, हर मानव विश्व परिवार तक की चीज़ों को चाहता ही है। उसका कुल मिला के जो आधार है वो यही कि अस्तित्व जो सअस्तित्व रूप में है, उसका प्रतिबिंब जो है वो हर मानव में रहता ही है, और वो हमारे में चाहत के रूप में है, और उसमें 100% है। हम सब कोई भी गलत आदमी नहीं है, गलत चीज़ें नहीं चाहते, लेकिन समझे नहीं है तो करते उल्टा उल्टा है ना। चाहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, क्योंकि समझ का अभाव है, इसी का नाम अस्पष्टता है। ठीक, अब सोचो कि सिर्फ चाहने को फोकस करने से समझ जाएंगे। कई लोग सोचे ये बात कि हम अपने चाहना को फोकस करते हैं कि क्या चीज़ है तो शायद हम समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। समझने की अब दो विधि है, एक अनुसंधान विधि और दूसरी विधि है शिक्षा विधि। ये हमको बात समझ में आ गई। तो हर आदमी चाहत रूप में ठीक है या नहीं है, क्या लगता है आपको? ये बेसिक मुद्दा है, अपनी खूंटी पर पहचानो। एक एंड अपना, एक एंड आप हो, एक एंड जागृत मानव है, तो दोनों एंड में के बीच में ये सब कम्युनिकेशन होने वाला है। तो आप सुनने वाले किस रेफरेंस से, आपके चाहत के, आपके आपके इंटरेस्ट आपका क्या है, तो जो आपकी चाहत है वो आपका इंटरेस्ट है ना। तो क्या चाहते हैं उसको ठीक से अगर थोड़ा ध्यान देते हैं तो पता लग जाता है कि हम सब सुखी होना चाहते हैं, परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हम जो रहना चाहते हैं। परिवार में शिकायतें होती हैं तो दुखी होते हैं, ठीक है ना, और दुखी होने पर दुखी करते हैं। जैसे एक अभी कोई परिवार में हो, अगर एक दूसरे के प्रति कोई शिकायत करने लगे तो हम दुखी होते हैं कि नहीं होते? उसके मूल में क्यों शिकायत करते हैं, हमको उसकी चाहने नहीं दिख रही होती। चाहने में तो ठीक ही है, समझा नहीं है या नहीं समझ पाया, अभी गलती से गलती हो गया, इतने सी बात है, खाली उतने से उत्तर हो गया ऐसा भी नहीं है। लेकिन उससे हमको ये तो समझ में आया कि कुछ तो है जिसको हाथ पकड़ा जा सकता है, आदमी चाहता तो ठीक ही है इसलिए उसका हाथ पकड़ा जा सकता है। अब नहीं समझ पा रहा है तो कई कारणों से हो सकता है, हम नहीं समझा पा रहे, हमसे नहीं समझना चाहता, शिक्षा और परंपरा में अधूरापन है, तमाम तरह की ये सब बातें हम लोग को बार बार बार बार ध्यान में रहती जाती हैं। अगर इनको ध्यान में पकड़े रहते हैं तो आदमी के साथ अपन खड़े रह सकते हैं, ठीक है ना। चोर भी ठीक चाहता है, डाकू भी ठीक चाहता है, सभी ठीक चाहते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये कहाँ से आ रही है? चाहना हमारे अंदर है ही और उसमें कोई गलतियाँ नहीं है। चाहने को हकीकत में बदलने के लिए जो योग्यता है उसमें कमी है। कुल मिलाकर जो हम चाहते हैं उसके खिलाफ हम काम करते रहते हैं, जैसा हम चाहते हैं उसके खिलाफ भी काम करते हैं। भैया आप जो ये कह रहे हैं कि सभी चाहते हैं, मतलब इस बात में थोड़ा सा बस वो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप सभी से मत पूछना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा मतलब ये है जैसे मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो ये बात को सुनना भी नहीं चाहते, उनके बारे में आप क्या कहोगे? वो कहते हैं यार ये बात हमें नहीं सुननी है, इस तरह की बातें चल रहा है, ठीक चल रहा है। आपसे नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि आप पे उनको कोई भरोसा नहीं बचा है, ये बात समझना चाहिए। सुनना नहीं चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं वो सुखी रहें, उनको जो तरीका समझ में आया है, जो मान लिया गया है ना, वो मान कर वो कर रहे हैं, समझ लिया ऐसा नहीं, मान लिया गया। और आप कोई प्रस्ताव लेके जाते हो तो आपकी बात अभी सुनते नहीं है क्योंकि आपसे नाराज हैं। कुल मिला के इतनी बात है महाराज, हम तो ऐसे देख रहे हैं अभी, तो इसके अलावा तो हमको कोई ऑब्जर्वेशन आए नहीं। यहाँ पर भी बहुत लोग मेरे साथ रहते हैं, जब तक सुनते हैं जब तक मेरे से नाराज नहीं होते, मेरे से किसी बात पे नाराज हो गया उसके बाद मेरे से मेरी भी नहीं सुनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो समझना नहीं चाहते हैं, या इसका मतलब ये नहीं कि बिना समझे वो सुखी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो समझना फिर भी चाहते हैं। अब यहाँ नहीं समझ में आएगा तो कहीं और जाएगा, यहाँ उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, हो सकता है मेरी गलती हो सकता है उसकी तरफ से गलती हो, गलती दोनों तरफ से हो सकती है ना। हमारी गलती क्या हो सकती है, हमने उसकी मान्यता को ध्यान नहीं रखा, कुछ का कुछ हो गया है ना, उसकी गलती हो सकती है। किसी भी बात पे कहाँ जाकर अटकी गाड़ी, तो ये दिखता है कि आदमी समझना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं। कब तक? कोई एक सर्टेन आयु तक, एक आयु के बाद क्या हो गया, वो अपने को निष्कर्ष बना देता है कि है ना ये ऐसे चलने वाला है, तो समझने में रुचि नहीं दिखाता है क्योंकि उसको संभावना नहीं दिखती। इसलिए पिछली बार कई बार ट्राई किया उसने, अब उसको लगता है ऐसा कुछ होता नहीं है तो क्लोज करना चाहता है फाइल, इसीलिए अगला शरीर यात्रा शुरू करता है। वापस अगली शरीर यात्रा में फिर से फॉर्मेट करके वापस समझने के लिए तैयार हो जाता है। हम इसको ऐसे देखते हैं, अब आप ऐसा देखते हैं, अब दोनों में से दो तरीके देखने के हो गए, अब आप बताओ कौन सा तरीका ठीक है, आप तय करो। हमारे तरीके से आप ज़्यादा उपयोगी उपकारी हो सकते हो, खुशहाल हो सकते हो, या जिस तरीके से आप सोच रहे हो उससे होते हो, आप तय करो। विटनेस आपको करना है, विटनेस आपको करना है। ये बात समझ में आती है? तो ऐसा नहीं है कोई आदमी समझना नहीं चाहता, किसी आयु के अनंतर उसने अपने कोई गलत सलत निष्कर्ष बना लिया, जो समाधि हो गया जिसको, वो समझना नहीं चाहता है। समाधि का मतलब जिसको आप समझना ही नहीं है, है ना। तो ऐसे भी कोई स्थिति आदमी बना ही लेता है, उसका एक नेचुरल सिस्टम है, प्रकृति में न्याय है कि चलो एक गड़बड़ सेटिंग होगी कोई बात नहीं, रीबर्थ होता है और न्याय वापस फॉर्मेट हो जाता है, वापस समझने को तैयार हो जाता है। वही बच्चा फिर से पूछने लगता है ये क्या है वो क्या है, ये ठीक है। मूल बात ये है। दूसरी बात ये व्यक्तिगत समझाने का मुद्दा भी नहीं है, ये भी समझ लो। परंपरा में इसका उत्तर रहना ज़्यादा बड़ा उपयोगी है। शिक्षा और व्यवस्था में अगर इसका उत्तर बना रहे, समाधान पूर्वक शिक्षा हो, समाधान पूर्वक व्यवस्था हो, तो ये ऐसी दुर्घटना घटती नहीं है। ये जो भी आंशिक दुर्घटनाओं को हम देख रहे हैं ये सब भी रेयर हैं। और वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम वन टू वन व्यक्तिगत की हम पकड़ पकड़ करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, है ना। अगर ये शिक्षा और व्यवस्था में हो तो हर बच्चों को हर आयु में ये उपलब्ध हो जाए जब उनकी जिज्ञासा होती है। मूल बात ये है ना, सही समय पर। तो अब क्या हो गया, सही समय के लिए अपन काम करेंगे, जितना समय हमारे पास है, तो जिनका सही समय उनके लिए काम करोगे कि किसके लिए काम करोगे? जिसका सही समय उसके लिए काम करोगे या जिसका समय निकल गया उसके लिए काम करोगे? तो जिसका सही समय उसके लिए काम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जिनका आज निकल गया लग रहा है उनका भी तो फॉर्मेटिंग होने के बाद वापस वो भी तो उपलब्ध होंगे, जाएंगे कहाँ? इस विधि से सबके लिए काम कर रहे हैं, किसी के साथ अन्याय की बात नहीं हो रही कि मैं अपने घर वालों को छोड़ के काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा फिर वो, है ना। बल्कि हम उन सभी के लिए जो समझना चाहते हैं उनके लिए, आज जो समझना चाहते हैं उनके लिए, आज नहीं समझना चाहते हैं कल समझना चाहते हैं उनके लिए भी शिक्षा और व्यवस्था के लिए हम काम कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो दूसरा एंड क्या हुआ? आपकी चाहना, ये इसका दूसरा बिंदु है। इन दोनों बिंदु को यदि आप जागृति पूर्वक पकड़ के रखोगे तो चीज़ें एकदम फ्लो बना रहेगा, और अगर ये दो बिंदु में से एक बिंदु भी चूक जाएगा तो फिर हम कहने के वापस, है ना, खूंटी टाइट करने के लिए धार रस्सी को पकड़ने के लिए दो बिंदु चाहिए कि नहीं चाहिए? ये दो बिंदु, एक में आपकी चाहना है उसमें कोई कमी नहीं है, गिवन है च्वाइस, कंडीशनिंग से जो आया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपकी नेचुरल चाहत को देखो, और नेचुरल चाहत को देखने जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि, और बालक से लाकर युवा से लाकर प्रौढ़ से लाकर वृद्ध तक की जो कामना है उन कामनाओं को देखने की जरूरत है। ठीक होगी बात? अभी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब शिक्षा विधि से अनुभव की बात या ज्ञान संपन्न होने की बात को पहले पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा क्यूरियोसिटी उसी में ज़्यादा रहता है। अभी ये हमने समझने का प्रयास किया कि यहाँ पर साक्षात्कार अर्थ वस्तु समझ में आ रही, उसके बाद अनुभव हो रहा है ना। तो नागराज जी के लिए जो हमने कल बात किया था, एक प्रक्रिया क्या घटी, जैसे नागराज जी के साथ भी क्या हुआ, साक्षात्कार नाम की घटना घटी जिसको संयम कह रहे हैं बाबा जी। साक्षात्कार में क्या हो रहा है ना, जो उनके अंदर प्रश्न हो रहे हैं उसका उत्तर उनको दिख रहा है, मिल रहा है, जैसे जैसे प्रश्न वैसे वैसे उत्तर। कैसे मिल रहा है उनको उत्तर? जैसे आपको मिल रहा है वैसे उनको मिल रहा है, कुछ भी अंतर नहीं इसमें। जैसे आपको मिल रहा है वैसे उनको उत्तर मिल रहा है। जैसे आप पूछो मानव क्या है, आप पूछो अपने मानव क्या है, तो यहां से एक उत्तर मिल रहा है, मानव में दो चीजें हैं, है ना। तो उनको भी ऐसे उत्तर मिल रहा है, जैसे उनके मन में जो प्रश्न आ जाए तो वो जो भी अपने में बैठे हुए ध्यान में जो बैठे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि समाधि के आगे, फिर अब वो जो भी कर रहे हैं संयम, उसमें उनको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मानव में दो चीजें हैं, जीवन और शरीर के रूप में। जैसे मैं बोलता हूँ मानव में दो चीजें हैं, आपके जीवन में दिखता है कि नहीं दिखता है? जीवन में दिखता है आपको कि दो चीजें हैं भैया, एक मानव में एक कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, मानव में जीवन है, शरीर है, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो जैसे आपको दिख रहा है ठीक वैसे के वैसे उनको दिख रहा है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, है ना। और उनको तो ये चल रहा है कार्यक्रम 5 साल का अध्ययन, कितने साल का, 5 ईयर्स टाइम कंटिन्यूस, एवरीडे 10-12 घंटे कोई एक प्रश्न हो जाना उसका उत्तर, है ना, वो जीवन में दिख रहा है। जैसे अभी भी आपको कहाँ दिख रहा है? जीवन में, जैसे आंख बंद करा के दिखाता हूँ मैं, अमिताभ बच्चन देखो, दिखता है कि नहीं दिखता है? वैसे ही दिख रहा है, ऐसे ही उनको दिख रहा है। वो अपने में एक प्रश्न करते उसी में उनको जीवन में वो कल्पनाशीलता में ही उसका उत्तर दिखाई देता है। आपको भी ऐसे दिखाई देता है, उनको भी ऐसे दिखाई देता है, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है। अभी आपको कैसे दिखाई देता है? मैं जो कोई भाषा का प्रयोग करता हूँ उस भाषा के प्रयोग से आपको कोई चित्र बनता है ना। ठीक इसी प्रकार से उनके अंदर भी चित्र बनता है, वहाँ भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो उनमें कोई कामना है प्रकृति में, वो उत्तर है। ये दोनों के योगफल में जीवन में ठीक उसी प्रकार से दिख रहा है जिस प्रकार से कि आपको दिखता है। जैसे आप पढ़ोगे तो आप, है ना, जैसे वो लिख रहे हैं कि कई साल तक ये नहीं हुआ, फिर जो है वो जोर जोर से साउंड सुनाई देने लगे, उनको लगा कान खराब हो गए, है ना, वो कई 2-3 महीने चलते रहे, उसके बाद फिर वो पत्थर पिघलना शुरू हुआ, मतलब अब जो वो देख रहे हैं सुन रहे हैं उसमें पत्थर जो है वो फैलता जा रहा है, मतलब वो सूक्ष्म में उसको देख पा रहे हैं। तो ये सब आपको भी दिखाई देता है कि पत्थर को यदि आप जूम इन करोगे तो वो चलता हुआ दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वो मॉलिकुलर एटम दिखने लगेंगे उसमें। पिघलने का मतलब उनकी भाषा कि पिघल गया मतलब फैल गया, वो फैलने के बाद मतलब वो सारा चीज़ चलता हुआ दिखाई देने लगा। तो ये सब भी आपको दिखाई देता है, इसमें कोई रहस्य थोड़ी है, दिखता जीवन में ही है, देखने वाला जीवन है, शरीर तो है नहीं। ठीक, अभी वहाँ पर प्रकृति के संयोग से दिखाई देता है, हम लोगों को उनकी बात सुन के दिखाई देता है। ये दोनों दिखना बराबर होने की बात है खाली, ये दोनों दिखना बराबर होने की बात है, जैसा उनको दिख रहा है ठीक वैसा वैसा मुझको दिखना चाहिए, ये मुद्दे की बात, ये बात समझ में आता है। तो रहस्य से मुक्त होने की अनिवार्यता है इसमें, आपको भी ठीक वैसे दिखाई देता है, उनको भी है ना। अभी कोई भाषा इसमें नहीं है, खाली उसके कारण सीधा साक्षात्कार है ना, परमाणु दिखने लगा, अस्तित्व के बारे में प्रश्न आया तो अस्तित्व दिखने लगा, जीवन में क्रिया किया तो जीवन दिखने लगा, जो भी प्रश्न करें वो दिखता चले जाए, आपको भी दिखता रहता है, और उनको ज़्यादा समय लगता है, आपको कम समय लगता है। अब इतना होता है कि जो भी यहाँ से भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें आप जो कल्पना बिठाते हो वो कल्पना और वास्तविकता में थोड़ा भेद हो सकता है, वहाँ पर वो शायद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जैसा है वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो हमारे को शिक्षा विधि से ये करना पड़ता है कि भाई क्रॉस एग्जामिन करते हैं कि भाई ये बात से आपको क्या दिखा, क्या समझ में आया, और उस बात से जो आपको समझ में दिख रहा है वो वापस आप क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ऐसे वो क्लियर हो जाता है, ऐसा नहीं ऐसा देखो भाई, क्या रहस्य हो गया इसमें, इसमें कोई रहस्य की बात हुई? हाँ जी, जब तक हम रहस्य में रहेंगे तब तक हमारे को पकड़ में चीज़ें आने वाली नहीं है, हम डरे डरे रहेंगे, रहस्य का मतलब ही डर, ठीक है ना। तो साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार से फिर अनुभव हुआ उनको भी, उनको उत्तर देने वाला कौन? प्रकृति। अपने को उत्तर देने वाला कौन? मानव। मानव क्या है? प्रकृति। मानव प्रकृति है, तो उनको भी कौन उत्तर दिया और हमको कौन उत्तर दे रहा है? अब मानव जो उत्तर देता है उसका नाम शिक्षा, और जब मानव उत्तर नहीं देता उसका नाम अनुसंधान। क्या दिक्कत हो गया इसमें? इसमें कोई दिक्कत हुआ भैया? हाँ जी भैया, जड़ प्रकृति की जब तक बात होती है तो चित्रण चलता है। हाँ जी। और जब चैतन्य चीजें यानी ममता वात्सल्य और ये सब चीजों की बात होती है तो उस वक्त जो बोलते हैं उसका फिर उसको आचरण के रूप में चित्रित करना पड़ता है। वही चित्र सहित वस्तु चित्र के साथ दिखेगी, बिना चित्र की वस्तु बिना चित्र के साथ दिखेगी। तो वो अब आपके जिदोगे नहीं, हमको तो चित्र के साथ ही दिखना चाहिए, तो वो हमारा हार्ट है। तो बिना चित्र वाली वस्तु कैसे दिखती है वो उसको सोचने की कोशिश करो। जो चित्र वाली वस्तु दिखती है उसका नाम चित्रण है जी, और जो बिना चित्र वाली वस्तु जब दिखती है उसका नाम समझना है। जिन चीजों का चित्र नहीं बनता वो होती नहीं क्या? होती है या नहीं होती? रोटी, रोटी में पुष्टि होती है, ताकत होती है, उसका कोई चित्र बनता है? नहीं। लेकिन वो होती है, वो हमको समझ में आती है कि नहीं आती? आती। तो खाली हम जब तक हट ही रहते हैं कि हमको चित्र दिखने का मतलब इंद्रियों से ही दिखना है, जब तक ये हट है तब तक हमारे को जो चीज़ें समझ में आई वो भी समझ में नहीं आ रही है, हमें उसके सामने एक लॉक लगा के रखे हुए है ना। तो जो चित्र विहीन है वो हमको समझ में आती है, चित्र विहीन हमको दिखती है, दिखने के बाद भी समझ नहीं पड़ता उसको। जो चीज़ दिख गई उसको फिर से समझना पड़ता है आपको, रोटी दिख गई उसके बाद फिर समझना पड़ता है काय के लिए। तो हर दिखने वाली चीज़ में कोई नई दिखने वाली चीज़ होती है, दिखने वाली चीज़ दिख गई तो भी उसको समझना, दिखना बराबर समझना, और कोई चीज़ नहीं दिखने लायक है वो भी समझ में आ गई बराबर दिख गई। ठीक, कुल इतनी बात जी, ये बात समझ में आई? ये ठीक से समझ में आया? तो नागराज जी को जो कुछ भी साक्षात्कार हो रहा है वो प्रकृति में से उत्तर हो रहा है, उसके आधार पर अनुभव हो रहा है। अनुभव करना थोड़ी है ना, उनने कोई अनुभव करना नहीं होता अनुभव कभी, है ना। अधिकतम काम कहाँ तक हो सकता है? साक्षात्कार तक, करने वाला भाग यहीं तक है, उसके बाद होने का है ना। तो ये समझ में आए कि इसी प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार विधि से ही उनको अनुभव। अब जो उनको दिख रहा है, जो कुछ उनको दिखा उसको ठीक से भाषा में प्रयोग करने से और अपने जीने में प्रमाणित करने का कार्यक्रम होने से इन दोनों के आधार पर एक शिक्षा की डिजाइन निकल के आती है। क्योंकि जो आपको दिख गया वो आप ठीक से बता ही सकते हो। आप गए मान लो कहीं पर खेत में और आपको एक जानवर दिख गया, ठीक, और आपके पास अगर यदि ठीक से आपने उसको देखा है तो यू कैन एक्सप्लेन इट विथ सम ड्राइंग। आप ड्राइंग रेड कर दोगे, आप बता दोगे कुत्ते जैसा मुंह है उसका, पूंछ लेकिन उसके भालू जैसी है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये तैसा है। यदि आदमी के पास भाषा समृद्ध होगी तो समृद्ध भाषा का प्रयोग करके, सटीक भाषा का प्रयोग करके उसका एक आकलन कर सकते हैं, उसके साथ चित्र जोड़ दिया, उसके साथ कुछ और जोड़ दिया, तो जो अगले को दिखा यहाँ वाले को उसको भी वैसा दिख ही सकता है। इसमें क्या सब क्या बुराई क्या है, तो दिखता ही है अपने को। इस विधि से ये बात हो रही है। तो अभी हम आगे समझते हैं कि शिक्षा विधि से कैसे अनुभव होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। इसमें कोई कन्फ्यूजन है भैया जी? हाँ जी, जैसे बाबा जी को समाधि हुई फिर संयम हुआ, संयम में ये साक्षात्कार बोल रहे हो आप, है ना? हाँ जी। तो इसमें जैसे बाबा जी को सारा जो अस्तित्व है मतलब क्लोज रूप में, जूम रूप में सब दिखा, जैसे परमाणु खुला छोटे छोटे अंशों के रूप में, तो क्या हम जो कर रहे हैं क्या हमें इस तरीके से दिखेगा? या आपको दिख रहा है पहले ही बिना संयम करे खा पी के? भैया अभी तक ज्ञान के नाम पर है ना उपवास करो, परेशान हो, उसके बाद ज्ञान होता था। आपके लिए तो बड़ा आसान हो गया, पूरा खा पी के आधा नींद में बैठ के आपको ज्ञान हो सकता है? मजाक की बात नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग जिस आधे हजारों साल से ज्ञान के नाम पर जो कष्ट उठाने को तैयार हुए और ये मान चुके थे कि बिना कष्ट उठाए ज्ञान नहीं हो सकता है ना, उन सब बातों को यहाँ हम लोग मफिन खा खा के कर रहे हैं। लोगों को ये सेट ही नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है? कल इन्होंने भी खाया इसलिए आज खाना नहीं खाया इन्हें। तो ज्ञान जैसी चीज के पीछे जो डर था हमारा, इतना भय, इतने कष्ट उठाने को हम तैयार, यार ये यही उदारता है, यही ये जो अनुसंधान का जो देन क्या चीज़ है वो समझोगे तो मजा आएगा आपको। कि अब वो सब भय खत्म, अब आपको उतना दिक्कत उठाने की जरूरत नहीं, एयर कूल्ड कमरे में बैठ के आप ज्ञान की बात कर रहे हो। और धरती गवाह इस बात की, ज्ञान के नाम पर परिवार को छोड़ना, रोना, झगड़ना, है ना, शरीर को छोड़ना तक तैयार हो गए हम, और सभी सुविधाओं को त्याग करके कष्टपूर्वक जीने को इससे ज्ञान होगा, ऐसा हम मार्ग से आए हुए लोग हैं। और इसीलिए हमारे पत्नियां या घर वाले डरते हैं जैसे ज्ञान की बात करते हैं, उन्होंने कहा छोड़ेगा भागेगा, है ना। जो लोग हमको दूर से सुनते रहते हैं उनको ये लगता है, और यहाँ आके देखते तो वो समझ नहीं पाते चल क्या रहा है, लीला लगती है उनकी, लीला, ये तो मफिन खा रहे, एयर कूल में घूम रहे, और ज्ञान की बात हो रही जी, परम ज्ञान की बात करे जी। हाँ जी, माइक। तो ये कौन सा सोता ठीक है आपके लिए है जी? मफिन्स ठीक है। हाँ क्यों, अनुभव किसी वस्तु का होता है ना? अनुभव वस्तु कहाँ है? वस्तु है तो अनुभव होगा। तो अनुभव वस्तु का है या अस्तित्व का है? अस्तित्व का। वस्तु कहाँ है? वस्तु है ना, अस्तित्व में है। हाँ। तो किसका अनुभव हो रहा है? वस्तु का। वस्तु का अनुभव हो रहा है तो किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? अस्तित्व में कर दिया, कम कर दिया। अस्तित्व में मेरा क्यों कम किया? उसके सिटी मार रहा था, मेरे से क्या दुश्मनी? हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ जी। तो अस्तित्व, अस्तित्व है यही अनुभव की चीज है। किसी इकाई का होना है ना, वो अनुभव होता है। तो ये अस्तित्व है तो क्या क्या है, कैसे है, ये सब अनुभव की बात है। ये संसार क्या है, आदमी क्या है ना, और उसके मूल में क्या चीज़ है। तो जो मूल सिद्धांत क्या है वो उसको समझ पाना ही कुल मिला के अस्तित्व की बात है। ठीक है, तो किसका अनुभव होता है? अस्तित्व का होता है। कहाँ होता है? अस्तित्व में होता है। कौन करेगा? मानव ही करेगा जी। प्रश्न है। हाँ। जैसे आपने कहा कि बाबा जी को अनुभव हुआ और उनकी कल्पनाशीलता बेसिकली उस मतलब जब उनको साक्षात्कार हुआ प्रकृति में तो कल्पनाशीलता का अलाइनमेंट हुआ बेसिकली, और फिर वो एक तरह से ध्रुवीकरण हुआ टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। नाउ उसका चेक क्या है वो कि कल्पनाशीलता का ध्रुवीकरण जो मतलब तीनों एक रूप होना वो तो आवश्यकता से हो ही गया। जैसे कल कहा था कि ध्यान नाम की चीज आवश्यकता से बन जाती है, उनका ध्यान बना ही हुआ था कि हम कोई प्रश्न के उत्तर चाहिए। तो अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आपका भी ध्यान बन सकता है, अगर आवश्यकता नहीं लगती है तो नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो नहीं बनेगा, यहाँ रहो चाहे कहीं रहो। ठीक, आगे तो प्रश्न ये कि उनका जो भी कल्पनाशीलता बेसिकली, क्योंकि कल्पनाशीलता में ही सारी एक्टिविटी चल रही है, तो ये कैसे चेक हुआ कि ये जो चीज़ है ये रियलिटी ही है, रियलिटी है या नहीं है। और दूसरा कि अगर क्योंकि क्योंकि मेरी भी जर्नी कल्पनाशीलता को अलाइन करने की ही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मेरा अलाइनमेंट है वो रियलिटी के रिस्पेक्ट में या रियलिटी के। ये बहुत अच्छा प्रोसेस ने करा, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? किसको आया? नयन दीदी बताओ क्या प्रश्न है? रिवीजन, खिड़कियां खोल देना है थोड़ी थोड़ी। हेलो, आई थिंक प्रश्न ये है कि उनको ये सारी कुछ चीज़ें दिखीं तो उनकी कल्पनाशीलता में आई, तो क्या कैसे चेक करेंगे कि ये सिर्फ रैंडम कल्पनाशीलता नहीं है और ये एक्चुअली रियलिटी है, उससे कैसे जुड़ेगा? ये कैसे पता चले? हलूसिनेशन नहीं है। हाँ ठीक बात है, ये तो जायज प्रश्न बनता है। कल्पनाशीलता में अभी क्या समझ में आया? अर्थ, क्या अर्थ समझ में आया? व्यवस्था में भागीदारी कि किस प्रकार से जड़ में पदार्थ अवस्था प्राणावस्था ये व्यवस्था में भागीदार है। व्यवस्था में भागीदार होने में पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था तक आने में क्या विकास हुआ है, तो विकास की क्या स्टेजेस हैं, उसी क्रम में किस प्रकार से जीव का शरीर मानव का शरीर का उत्पत्ति हुआ और किस प्रकार से जीव जंतु से लेकर मानव तक का पूरा उद्भव हो गया और किस प्रकार से जीवों का व्यवस्था में भागीदारी है और ठीक किस प्रकार से मानव का व्यवस्था में भागीदारी होता है। तो जब मानव अपनी व्यवस्था में भागीदारी को मतलब अपनी उपयोगिता को पहचानता है तो जीवन में एक उसका प्रमाण होता है। आत्मा में एक और क्रिया होती है जिसको हम कह रहे हैं अनुभव का प्रमाण आता है। अनुभव का प्रमाण किस रूप में आता है? खुशहाली के रूप में। वो जीवन में खुशहाली होता है और वो खुशहाली फिर बुद्धि में परावर्तित होता है, फिर चित्त में होता है, वृत्ति में होता है, मन में होता है। लेकिन ये सब हेलोसिन क्या बोल रहे हैं आप, हो सकता है ना? हो ही सकता है। यहाँ तक तो हम कल्पना में कल्पना दौड़ाते चले जाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन जैसे ही ये बात यहाँ तक पहुँची, अब इसके बाद ये प्रकट होना शुरू हो जाएगी कहाँ पर, एक्चुअली जीते हुए व्यवस्था में भागीदारी में। अब जैसे ही व्यवस्था में भागीदारी की बात बनी तो आदमी उपकार करता हुआ दिखाई देता है, व्यवस्था में भागीदारी नहीं है तो अपराध दिखाई देता है। तो एक आदमी को जो कुछ भी ज्ञान हुआ उसका कुल और कुल प्रमाण उसका जीना है ना। जीने में जो स्रोत बिंदु जीवन ही है, समझ ही है, वो तो ठीक है, वो भ्रम भी हो सकता है और वो सूचना हो सकती है। जैसे उनको जो ज्ञान है हमारे लिए सूचना है, लेकिन हमारे को हो गया ज्ञान कल को तो वो भ्रम भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा? अंतर कहाँ पता चलेगा? हमारा जीना ही उसको प्रमाणित करेगा कि हम अपराध में जी रहे हैं या उपकार में जी रहे हैं। यदि अपराध में जी रहे हैं, अपराध का मतलब है कि व्यवस्था भागीदार नहीं हो पाए, है ना, तो हम अपराधी हैं, हमको ज्ञान मान कुछ हुआ नहीं है। और व्यवस्था में भागीदार हो पाए तो उपकारी होते हैं। उपकारी होने से क्या क्या चीज़ें बदलती हैं वो सब भी दिखाई देता है। तो ये सब ठीक है कि नहीं, इसका इसका प्रमाण क्या है? इसका उजाला, बल्ब भी ठीक है और इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक है, लेकिन उजाला नहीं है। बल्ब भी ठीक, इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक, स्विच भी ठीक, लेकिन उजाला नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। बहुत कुछ, बल्ब कितना भी अच्छा होगा, होल्डर ठीक नहीं होगा, कुछ तो दिक्कत है, वो समझना पड़ेगा। तो मानव में ज्ञान हो और उसका कोई प्रमाण न दिखे, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है, है ना। जैसे कोई मान लो भूत से मिल के आ जाएगा तो जीने में उसका प्रमाण आएगा कि नहीं आएगा? वो डरा हुआ रहेगा, है ना, वो ठीक से नहीं जी पाएगा। तो आदमी के अंतर में और बाहर में डिफरेंस नहीं है। अगर हमको कुछ समझ में आया, कुछ ज्ञान हुआ है, तो उसका प्रमाण केवल और केवल इतना है कि वो आचरण में प्रमाणित होगा। आचरण में प्रमाणित होने के बाद बनेगी तो मूल्य चरित्र नीति जिसको हम बात कर रहे हैं वो उसका प्रमाण बनेगा। दूसरा मोटा अगर देखेंगे तो अपराध है कि उपकार ही हमको प्रमाण दिखेगा, तो दूसरे की जागृति में वो सहयोगी हुआ या नहीं हुआ ये भी दिखेगा, दूसरे में जागृति हो रहा है ये भी उसका प्रमाण है। हाँ नहीं, मैं तो देखूंगा ना पहले, यदि मुझे ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के बाद ये तो दिखेगा ना कि इतना सब तो चाहिए। टेक्निकली हम समझ रहे हैं सिद्धांत रूप में क्या चीज़ है, सिद्धांत में ज्ञान का प्रमाण आचरण, ज्ञान का प्रमाण क्या है, वहाँ से सारा दूध का दूध और पानी का पानी। अब तक क्या मानते हैं, प्रमाण को अपन मानते हैं किताब में लिखा हुआ प्रमाण, पुस्तक प्रमाण, जैसे कल भाई बता रहे पुस्तक प्रमाण, या कोई आदमी ने कुछ कहा उसकी वो प्रमाण या उसके बातें प्रमाण, तो आदमी को प्रमाण माना ही नहीं गया, माना गया वाक्य को प्रमाण, भाषा प्रमाण, और अधिकतम हुआ तो पुस्तक प्रमाण, ग्रंथ प्रमाण, विज्ञान आ गया तो यंत्र प्रमाण, तीन जगह बनाए। पूरे प्रमाण को किस प्रकार देख रहे हैं अभी तक, माना जाती में तीन प्रकार का प्रमाण, क्या क्या प्रमाण, भाषा प्रमाण, पुस्तक प्रमाण, ग्रंथ प्रमाण, और तीसरा विज्ञान आने से क्या हो गया, यंत्र प्रमाण। यंत्र में पकड़ में नहीं आया तो जीवन नहीं होता है, विश्वास यदि यंत्र के पकड़ में नहीं आएगा तो बोले विश्वास होता ही नहीं है, है ना, ये सब संकट है। तो ये अपने को ध्यान रखने की बात। चाचा जी ये कौतूहल के रूप में ही है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डू आस्क लाइक दैट और मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ टू देयर सेटिस्फैक्शन। तो जैसे भी सुयश भी आए थे उन्होंने बोला कि ये एक फिक्शन है, मतलब जितने सारे फिक्शन ऑलरेडी हैं ये भी उनमें से एक हो सकता है क्योंकि जो अनुसंधान कर रहा है वही हमको ये क्राइटेरिया भी दे रहा है कि प्रमाण ऐसे होगा, ये पैरामीटर्स हैं जिससे आप जज करोगे कि आप प्रमाणित हो कि नहीं हो। तो फिर एक थर्ड पर्सन जो पेरिफेरी पे देख रहा है उसके लिए कैसे चेक पॉइंट होगा, ठीक है ना, उसके लिए चेक पॉइंट का क्या मतलब है, आपके लिए पहले चेक पॉइंट क्या उसको स्पष्ट करो, आपके लिए क्या चेक पॉइंट है, नहीं तो वो तो उसका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम हो गया। इतना मजाक थोड़ी है, उससे दो बोल मीठे क्या बोले, वो तो प्रॉब्लम आपको दे गया। हमारे पास उसका उत्तर पहले से ही नहीं था तो पता चल गया उसके बातचीत से कम हमको तो पता चला कि हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। तो आपके लिए क्या है, जो भी अनुसंधान है, जो थ्योरी है उसको टेस्ट करने का, किसी भी थ्योरी को टेस्ट करने का तरीका इज अपने पे अप्लाई करके देखना। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे को अप्लाई नहीं करनी, आप तुम्हारा हाइपोथेसिस तुम्हारे पास रखो। नहीं, किसी भी हाइपोथेसिस को चेक करने का प्रोसीजर तो वही है कि कुछ कहा जा रहा है तो फिर वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो स्टार्ट मेरे से होगा। क्यों होगा, क्योंकि मुझ में नीड है इसलिए तो मैं उसको अप्लाई करने की बात करूंगी ना, क्योंकि उसका एक एंड अभी बता रहे थे आप लोग, लेट आए, आधा घंटा लेट आते हो, पहले ये बता रहे थे कि उसका एक एंड आपके पास है और वो चाहत के रूप में, मतलब वो मेरी मौलिक चाहना से मैच होता है कि हाँ। नहीं तो बहुत सारे प्रपोजल हैं, बहुत सारे फिक्शन हो सकते हैं, है ना, सभी कोई रियल हो सकता है, हमको क्या पता। अब कैसे तय करें कि किधर अपना टाइम लगाएं, क्योंकि एक एक हाइपोथेसिस को लगाना, जैसे मान लीजिए ध्यान समाधि में लगाना है आपको, तो अब 20 साल का तो बाबा जी का इतिहास है, उसके अलावा वो भी इतने मजबूत इरादे के आदमी है, तो एक एक हाइपोथेसिस को आप कैसे लगाओगे, कैसे तय करोगे, इतनी किताबें भरी पड़ी हैं अभी तो, मार्क्स ये कह रहा है, फलाना वो कह रहा है, आइंस्टीन वो कह रहा है, विज्ञान में इतने सारे लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, है ना, फिर वेद अलग कह रहा है, वेदांत अलग कह रहा है, फिर उसमें भास, कई सारे भास आ रहे हैं, है ना, कई सारे लोग लिख रहे हैं टीकाएं, गीता के ऊपर सैकड़ों टीका लिखी जा चुकी है, तो आप सबको पढ़ते रहो तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, किताबें खत्म नहीं होंगी। तभी समीक्षा, क्योंकि सभी ने स्टार्ट तभी समीक्षा का पहला शुरुआत कहाँ से है बेटा, अगर इसको नहीं पकड़ेंगे ये खूंटी को पकड़ाओ, उसको भी पकड़ाओ, क्यों तू क्या चाहता भाई ये तो बता, कोई आदमी है या नहीं है, उसकी कोई चाहत है या नहीं है, नहीं चाहता तो खत्म कर कहानी, इसे बात ही क्यों करना है भाई, चाहता नहीं तो कुछ ना कुछ तो चाहता ही है, क्या चाहता है, वो विश्वास चाहता है, ये तो है अविश्वास में जीना चाहता है कि धोखा ना हो जाए, तो विश्वास तो चाहता है कि चाहता, तो अपने को ठीक से पकड़ में नहीं आता था, अपन उसको नहीं पकड़ पाते, कोई बात नहीं, तो अपने को ठीक से पकड़ो, ठीक है, हाँ आराम से कर लीजिए, सब मुद्दे कर लीजिए, वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए। भैया देखिए, चाहत तो मूल में है। अगर हम जैन धर्म में जाते हैं या बौद्ध धर्म में जाते हैं, कोई भी संप्रदाय है, वो चाहत की, मूल चाहत की बात से तो शुरुआत बात सब जगह हो रही है, हो रही है। अब बात यह है कि जो एजम्पशंस उनके पैगंबर को सूझा है, जैसे यहाँ अणु से परमाणु से और ये जो गठनशील परमाणु बनने की बात कही है, ये उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता में बताई है। और ऐसे ही वहाँ भी जीवन की कुछ थ्योरीज हैं जो उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता में डिस्कवर की है। अब हमारे पास क्या चेक पॉइंट है कि हम उसको या तो हम मान लें उनकी उस बात को, और या क्या उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी तरह? भैया देखिए, यहाँ तो कहा ही गया है कि एक्सपीरियंस आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप चलेंगे क्यों उसके साथ? कौन सी थ्योरी के साथ आप चले हैं, है ना? तो समग्रता में ये आपको बता रहे हैं, एक सुझाव दे रहे हैं, मित्रता के साथ सुझाव है कि मानव में व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र को लेकर कोई कामनाएं हैं। यदि उन कामनाओं को आप सेंटर करोगे, मुख्य में उसको रखोगे, उसके एंगल से चीजों को देखोगे, तो जो अनुकूल पड़ेगा वो आपके लिए दर्शन होगा। कोई आग्रह नहीं यहाँ पर कि आप यहाँ बाकी सब गलत है, यही सही है ना? आग्रह इतना ही है कि जैसे मेरे को कोई बोले, जैसे किताब हमने पढ़ी है ना, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि किताब में लिखा है कि लक्ष्य को साधो, ठीक, सब जगह से मन आपका एकाग्रचित करो, ठीक, मन पे नियंत्रण पकड़ो, श्वास पे नियंत्रण रखो, और भरोसा रखो कि आप सफल हो जाओगे, है ना, और शरीर पे नियंत्रण रखते हुए, सारे डिस्टर्बेंस से दूर रहते हुए, ट्रिगर दबाओ, आदमी मर जाएगा। तो गलत थोड़ी लिखा है, गलत लिखा है क्या बताओ, है ना? आगे भरोसा रखो, तभी तो मरेगा कि नहीं मरेगा, है ना? जो तो ये हमको समझ में आना चाहिए, गलत थोड़ी लिख रहा है कोई भी, जो भी लिख रहा है वो लिख रहा होगा किस एंगल से। आपसे तो ये बात हो रही है कि आप चाहते क्या हो। मेरे हाथ में किताब आने पे बोलता मैं ये नहीं चाहता, साइड में करे इसको। कितना देर लगता है? सेकेंड में लगेगा। ये हम नहीं चाहते हैं, साइड में करेगा, ठीक। और नहीं तो यार किताब में क्या लिखा है, किस प्रकार से, मतलब लक्ष्य के बारे में क्या मतलब वर्णन है यार, कितना उसमें हमको ध्यानस्थ होने की जरूरत है, और कितना मन लगाने की जरूरत है, और क्या व्याख्या है, और कितना ब्यूटीफुल वर्णन है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव कहाँ लेके जा रहा है वो तो समझो। तो लक्ष्य मूलक चीजें समझना आसान होंगी। हमारे को लगता है कि जो तमाम काले काले बादल में हम वंडर कर रहे हैं वो सब भाग सकते हैं, और आपका लक्ष्य ये नहीं है तो कोई जरूरत नहीं कि आप इसको पकड़ें। कुछ चीजें तो अनुमान से और सुनकर समझने आने वाली चीजें हैं, लेकिन जो परमाणु का गठनशील परमाणु होना और वो जो हाइपोथेसिस है उसको क्या कुछ एक्सपीरियंस करके समझना या सुन के समझना? पहले तर्क की विधि से सुनो तो सही, कोई भी तीन हिस्से लिख के रखा हुआ है, पहले तर्क आप लगाएंगे, तर्क से पहले, तर्क समझ में आने से संतुष्ट होने के बाद व्यवहार में जाएगा, उसके बाद तत्व में जाने वाली बात है, ठीक। सीधे हमको बोले तत्व में जाना है तो सीधा अनुसंधान करिए, वो रास्ता बंद थोड़ी हो गया, करिए। और शिक्षा विधि से बात कर रहे हैं तो उसमें ये गारंटी है, ऐसा कहा जा रहा है कि तार्किकता और व्यवहारिकता के साथ तात्विकता तक पहुंचा जा सकता है। अब वो भी एक हाइपोथेसिस जैन धर्म आपके सामने, ये भी एक हाइपोथेसिस मान लेते हैं, दो तरह के हाइपोथेसिस आ गई। अभी एक हाइपोथेसिस आपको आश्वासन क्या दे रही है और एक हाइपोथेसिस आपको क्या आश्वासन दे रही है, पहले उसको पकड़ लो यार, उसको वहां से क्लियर करो। अगर वो बार बार क्लियर नहीं होगा तो हम अध्ययन थोड़ी कर पाएंगे। अभी तो हम आगे आ गए कि हमने ये हाइपोथेसिस को किसी प्रकार से प्रमाण की अपेक्षा में ही बोल दो, प्रमाण की अपेक्षा है ना, आपको प्रमाण नहीं मिला, दूसरे को मिलता होगा, तो आपको प्रमाण की अपेक्षा है या नहीं है इस प्रकार के? ऐसे मानव को हम उपयोगिता और पूरकता के साथ हम अपनी जिंदगी को देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये सब मुद्दों को पहले अपने में टटोलने की जरूरत है। कुल मिला के इतना निरीक्षण करने की बात है। तो दोनों हाइपोथेसिस हैं, अब उस हाइपोथेसिस के साथ हम कुछ काम करेंगे, है ना, तो हम बोलेंगे कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक। हाइपोथेसिस आपके लिए हाइपोथेसिस है क्योंकि मैं बता रहा हूँ वहाँ क्या लिखा था, पहले इन्फॉर्मेशन लिखा था, पहले लेवल में क्या है, इन्फॉर्मेशन। किसी को ज्ञान, आपके लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन। कभी भी ऐसे होगा, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं किसी नियम की बात कर रहे हैं, है ना, मान लो बुद्ध जी को ज्ञान हो गया, अपने को क्या मना ही नहीं हुआ होगा, हुआ ही होगा, लेकिन वो अपने लिए क्या था, उस समय जो लोग रहे उनके साथ भी क्या था, तो वो इन्फॉर्मेशन ही था। ठीक, तो एक आदमी का ज्ञान दूसरे के लिए इन्फॉर्मेशन, अब उसको ऑब्जर्वेशन शुरू करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन लेना और इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा खाली, तो आगे बढ़ेगी क्या यात्रा? नहीं बढ़ती है। तो या तो गलती उन लोगों की रही जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, तो वो समझ नहीं पाए या वो समझा नहीं पाए, जो भी हुआ हो गया। वो कहानी को अभी कितना खोलेंगे, कौन कौन गवाही देगा उसका, उसको टिक कौन लगा के कहाँ ऐसे हुआ था? या तो वो बुद्ध आए या उनके साथ रहने वाले बुद्धू आए, है ना, दो ही लोग आके वेरीफाई कर पाएंगे हाँ हमसे गलती होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं उसका? तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग हम जो कर सकते हैं वो करेंगे नहीं करें? तो ये भी हाइपोथेसिस हमारे लिए, लेकिन ये हाइपोथेसिस आपको एज इट इज स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही, आपकी चाहना से जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही, उसको देख लो। ठीक है, अब रहा सवाल बच्चों का, बच्चों की चाहना से जुड़ते रहते हैं, इसको तो हमने देख ही लिया। ठीक, तो आप कह सकते हो बच्चों के लिए तो वो भी जुड़ा हुआ था, है ना, लेकिन अब परीक्षण निरीक्षण की बात आप कर सकते हैं आगे। भैया ये हाँ। अभी आपने बोला शिक्षा विधि में तार्किकता, फिर व्यवहारिकता, फिर तात्विकता, तो हाँ। तो ऐसा तो अगर ये अनुसंधान विधि से देखा है तो पहले तात्विकता आता होगा, फिर ऐसा उल्टा होता होगा क्या? हाँ, अनुसंधान में बताया ना पहले साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार मतलब तात्विकता, साक्षात्कार में अभी एक इन्फॉर्मेशन उससे आगे जा रही है, व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी किस प्रकार से, एक एक अणु परमाणु व्यवस्था में भागीदार हो रहे हैं, व्यवस्था का स्वरूप क्या है ये समझ में आया, उससे अनुभव हुआ, अनुभव का मतलब है तात्विकता, है ना, तात्विकता को प्रमाणित करिए जीने में, तो व्यवहारिकता, और जीना जब बना तो उसके साथ सारे तर्क बैठ ही रहे हैं, लॉजिक भी बैठा रहे हैं। तो आज दो तीन बातों का हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आगे बढ़े हैं इसमें, थोड़े बढ़ाएं आगे बात को, दो तीन मुद्दे हैं उनको थोड़ा समझते हैं तो चीज़ें और आगे खुलेंगी हमारे लिए, क्योंकि खुले बिना उत्तर होना नहीं है। तो शिक्षा विधि क्या है, तर्क क्या है, ये सबको आज पकड़ लेते हैं। शिक्षा में क्या हो रहा है, इसी में यही बना लेता हूँ, दिखेगा ना सब लोगों को। शिक्षा को हम अगर समझें, अभी तक शिक्षा जैसे भी है, अभी क्या होती है शिक्षा वो समझ में आए, तो दो जगह से चीज़ें हैं, एक इसके साथ भाषा और दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ है आचरण। तो भाषा और आचरण यदि बराबर बराबर हुआ तो वो शिक्षा का कार्यक्रम बना। जिस विचार को हम जी नहीं सकते हैं, है ना, उस विचार के आधार पर शिक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जीना ही नहीं बन पा रहा उसके आधार पर। जैसे भक्ति विरक्ति एक विचार है, उसमें जी नहीं सकते आप, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे भोग एक प्रकार का विचार है, उसमें आप जी नहीं पाते हो, है ना, क्योंकि वो भोगना होता नहीं एक्चुअली, अपेक्षा है भोग एक प्रकार की, साधनों से सुखी होने की अपेक्षा में आप लगे रहते हो, जीना थोड़ी हो पाता है उसमें, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं तो क्या जी हो गया। तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो भाषा और आचरण ये दोनों जहाँ मिल गए वो शिक्षा हो गया। अब शिक्षा क्या चीज़ है इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, और वो किस प्रकार से अनुभव तक जाएगी, मुझे लगता है बोर्ड छोटा पड़ेगा, उधर लिखूँ क्या, ये मिटा देता हूँ। ये अध्ययन कैसे, ये समझ में आ गया, ये हॉल बड़ा होने से अक्षर बड़े करना पड़ रहे हैं। तो भाषा और आचरण ये दोनों मिलकर एक शिक्षा का प्रस्ताव बना, और अब ये शिक्षा के प्रस्ताव में पहला का घटना क्या बना, इसको हम लोग कह रहे हैं शिक्षा क्या चीज़ है, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय। शिक्षा क्या चीज़ है, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने की प्रक्रिया। तो उदय हो गया, क्या चीज़ हो गया इसको समझ लेते हैं। जिसको हम कह रहे हैं कि व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी ही शिष्टता है। शिष्टता क्या, लिखो शिष्टता क्या है, लिख लो, व्यवस्था में भागीदारी बराबर शिष्टता। देखिए सेवन क्या है शिष्टता, व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी बराबर शिक्षा। तो अस्तित्व में व्यवस्था है या नहीं है? है या नहीं है? है। प्रकृति में व्यवस्था है या नहीं है? है। प्रकृति में सभी इकाइयां व्यवस्था में भागीदार है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, सब लोग को ध्यान दे रहे अभी। तो प्रकृति में हर इकाई व्यवस्था में भागीदार है, मानव अब तक व्यवस्था भागीदार नहीं। लेकिन अभी शिक्षा कब चालू हो रही है? जागृत मानव के बिना शिक्षा चालू हो ही नहीं सकती, क्योंकि जागृत मानव भी एक आचरण संपन्न है, और वो भाषा से मैच करने का मतलब ही हुआ कि वो उसका आचरण एक व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। अगर एक बालक को हम शिक्षा में क्या पढ़ाएंगे? कुल मिला के पढ़ाना इतना है, व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी का क्या मतलब होता है ना। तो अरे ऐसे अलग अलग तरीके से नहीं है, भाषा बोलते रहते हैं हम लोग। कुल मिला के अस्तित्व में एक व्यवस्था है, उसी में सब इकाइयाँ हैं, है ना। तो ये सब व्यवस्था में ही है, मानव को छोड़कर, भ्रमित मानव को छोड़कर, बाकी सब व्यवस्था में भागीदार है। जागृत मानव आने के बाद शिक्षा शुरू हो रही है, उसके पहले शिक्षा शुरू नहीं हो पा रही है, शिक्षा की वस्तु स्पष्ट नहीं हो पाई। उसके पहले तो शिक्षा कभी हमने दी है, काय काय की शिक्षा दी वो भी ठीक से समझ लो, समीक्षा की बात हो लेकिन कर लो। पहले हमने शिक्षा दी जंगली जानवरों को मारने की शिक्षा, काय की शिक्षा दी, पहली पहली एजुकेशन काय की शुरू हुई, जो हिंसक पशुओं को मारने की शिक्षा देना शुरू किया हमें। तब भी लोग ज्ञान बोलते थे, तब भी इन्हीं शब्दों को बोलते थे, ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, मतलब शेर को मारने का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा बोलते थे। और उसमें भी सारे शब्द होते थे, धैर्य रखो आएगा शेर, धीरज रखने की बात है, मन लगाओ, ध्यान बनाकर रखो, स्वस्थ शरीर को रखो। अब ये जो कुछ भी शब्द हम जो सुन रहे हैं, ये सारे शब्द उस समय भी काम आ रहे हैं, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है महाराज? उनका ऑब्जेक्टिव शेर को मारना, उसके लिए एजुकेशन, ठीक। उसके बाद सामान इकट्ठा करने की एजुकेशन, ठीक। उसके बाद युद्ध करने की एजुकेशन, कैसे युद्ध करना, हमारे जो देवता हैं वो युद्ध करने की एजुकेशन लेने गए थे। आज आपके बच्चे युद्ध करने की एजुकेशन लेने जा रहे हैं? आज आपके बच्चे युद्ध करने की एजुकेशन लेने जा रहे हैं? आज आपके बच्चे युद्ध करने में जो सामान बनते हैं उसकी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं? इतना एडवांसमेंट आ गया, डायरेक्ट युद्ध नहीं करना उनको। तो जो भी असला बनेगा, हथियार बनेंगे, मोबाइल बनेगा, ये सब युद्ध के लिए है। तो युद्ध के लिए सामान को बनाने के लिए इतना एडवांसमेंट हो गया। सारी शिक्षा का मतलब ये है, बहुत अच्छा पढ़ोगे तो IIT में जाओगे, IIT में पढ़ोगे तो जाके नासा में जाकर काम करना है आपको, और उसके बाद या तो कोई बम बनाने के कारखाने में या कहीं ना कहीं उठपटांग काम में अपन लगने वाले, ठीक। तब क्या हो गया कि जब तक जागृति और जागृत मानव का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ, तब तक क्या हो गया, एजुकेशन भी ठीक से डिफाइन हो पा रही क्या? हो ही नहीं पा रही। घर बनाने की शिक्षा, कपड़े बनाने की शिक्षा, ठीक है ना, एजुकेशन फॉर जॉब्स, एजुकेशन टू रिमूव द पॉवर्टी, एजुकेशन फॉर ये, एजुकेशन फॉर ये, अभी जाकर एजुकेशन फॉर टू लिव इन को एग्जिस्टेंस या हारमनी की बात अपन करेंगे। तो ये समझ में आया कि उस प्रकार का हो रहा है। यदि कोई मानव व्यवस्था में भागीदार करता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो क्या किसी मानव में उस एजुकेशन से गुजरने के बाद व्यवस्था में भागीदारी को देखने की ताकत पैदा हो रही है? तो शिक्षा क्या कर रही है, एक ऐसी प्रक्रिया से बच्चे को गुजार रहे हैं जिसमें कि उसको बाकी तीनों अवस्थाएं किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार है, क्योंकि उनका आचरण निश्चित है तो वो ठीक ठीक देख पाते हैं, और मानव भी किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार होता है, ये भी उस जो टीचर है उसका जिम्मेदारी है, वो अपने आचरण से प्रस्तुत करता है कि इस प्रकार से हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं, ये भी ठीक ठीक उसको दिखने की बात होती है। न्याय का मतलब ही आपको भी समझ में आना चाहिए ना कि शिष्टता क्या है। तो यदि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, मान लो हम यहाँ बैठे हैं, तो भी ये काम है कि आपको समझ में आना चाहिए। यदि हम दोनों मिलकर अगर बिस्किट बना रहे हैं, तो भी यही मुद्दा है कि आपको समझ में आना चाहिए कि शिष्टता पर दृष्टि कैसे उदय हुआ आपके, कैसे हम जड़ प्रकृति व्यवस्था में भागीदार है, कैसे मानव व्यवस्था में भागीदार होता है। तो अपराधी या उपकारी, अपराधी या उपकारी, तो इस प्रकार से उपकार को समझने से बात आगे बढ़ेगी। हम सब एक मॉडल हैं या नहीं है, हमारा सबका जीना एक मॉडल है या नहीं है, दिग्गज बहन बताओ, हर एक आदमी अपने में एक मॉडल है या नहीं। तो यदि हम अपने को ठीक से पहचान करें कि हम किस तरह का मॉडल हैं, हम अपराधी का मॉडल हैं या उपकारी का मॉडल है, वो देखिए आपको क्या स्वीकार होता है। यहाँ से सब चीज़ें आगे आगे बढ़ने की जगह में पहुँचती है। डेफिनेशन किसकी आप पूछो ना, क्लियर करते हैं, पूछोगे नहीं तो कैसे क्लियर होगी। तो भाई शब्द अर्थ के आप भी उसमें बात कर लेते। चलो बताइए, पहला शब्द बताइए। इट्स योर ड्यूटी और नॉट माइक। तो जो आप बोलते हैं कि कोई काम करते वक्त अगर दूसरा क्या कर रहा है उससे हमको फर्क पड़ रहा है, या टाइम पे नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अगर उससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इट्स बिकॉज शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय नहीं हुआ। हाँ, है ना जी। और फिर ये भी चीज इसी से कनेक्ट होती है कि भागीदारी के टाइम पे चेक पॉइंट मतलब मैं अपने ऊपर ही रख सकती हूँ, बाकी जो भी कर रहे हैं वो एक बोनस है। इज दैट इट? ठीक है, ये बहुत कंसोलेशन टाइप का है। आपने दिया हमको कंसोलेशन है, आपने दिया है, बट उससे पूरा नहीं पड़ेगा, शुरुआत है। चलिए पूछिए, वन बाय वन बात करते हैं। क्या शब्द हैं बताइए, सबको डिफाइन करते हैं। अभी माइक लो ना। अच्छा, न्याय क्या है? सभी लोग को ये आवश्यक लग रहा है, न्याय क्या है? न्याय क्या चीज है? संबंध की पहचान हो जाए, ऐसा हम बोलते हैं। मतलब अस्तित्व सहअस्तित्व है। हाँ, इधर। हाँ जी। एक 55 हो गया है, 2 बजे अपना एक छोटा फंक्शन था, तो उसको बाद में ले लेंगे, क्योंकि ये शुरू होगा न्याय, तो फिर उसके साथ न्याय करना पड़ेगा। ठीक बात, तो उसको हम आगे कर लेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप लोग भी सोचिए कि आपको क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है ना। तो 5 मिनट में पहले इसको पूरा कर लेते पलक, फिर इसको फिर खोल लेंगे वापस। तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया, ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? व्यवस्था में भागीदारी हुआ, इस विधि से हुआ, इस स्ट्रक्चर में हो गया, तो भागीदारी की स्वीकृति होगी। स्वीकृति होने से क्या हो गया? संस्कार उदय हो गया। संस्कार उदय होने से क्या हो गया? आए कौन से मुद्दे को? अब अभी हम पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे, प्रकृति का अध्ययन कराएंगे। तो प्रकृति का अध्ययन कराएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा एजुकेशन का? बच्चे में समाधान हो, समृद्धि हो, वो तो हो गया। वो उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करेंगे? प्रकृति में क्या है, क्या व्यवस्था है? तो सब चीज़ें व्यवस्था में, और व्यवस्था में जो इकाइयों की उपयोगिता है उसको पढ़ाएंगे। तो व्यवस्था, हर इकाई किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार होती है, ये तो पढ़ाते हैं। पानी, पानी एक शब्द है, पानी नाम की एक वस्तु, जब पढ़ाओगे प्रकृति में तो व्यवस्था क्या है और ऐसी व्यवस्था में पानी किस प्रकार से भागीदार होता है, ये पढ़ाया। तो वो पढ़ के बच्चे में शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते हम मानव किस प्रकार से शिष्टतापूर्ण जीता है, ये भाषा देंगे। और जब मानव को देखने जाएगा, पानी को देखने जाएगा, तो पानी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा। मानव को देखने जाएगा तो मानव भी ऐसा करता पाया जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उसके अंदर टोटल दृष्टि क्या बन गई, ये पूरे देखने के तरीके क्या बनेंगे? अभी हमारे देखने के तरीके अलग हैं, संग्रह है, शोषण है, ये तरीके बना दिए अपन ने। तो बच्चे में वो देखने का एक तरीका ही अलग बन गया। क्या दिखने लगा उसको अब सब चीज़ें, कि किस प्रकार से हर इकाई दूसरी इकाई के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कॉम्प्लीमेंट्री शिप जो है ये उसमें दिखा दिया अपन ने उसको। आप लोग भी क्या करते हो एजुकेशन में, बच्चों को पढ़ाते हो तो क्या करते हो? तो आप कॉम्प्लीमेंट्री शिप पढ़ाते हो, उससे बच्चे में कितना उत्साह होता है और उनको लगता है कि हम भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएं कैसे करके। और फिर वो धीरे धीरे आप में देखना शुरू करेंगे, आप क्या करते हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री शिप है या नहीं। अगर उनको दिख गया तो उनकी शिक्षा है ना, नहीं तो वो कहेंगे कहीं बैठ गए, असिस्ट होकर बैठ जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री शिप आप में दिख जाए, वहाँ तक की दृष्टि को लेके जाना, उसके लिए जितनी उनकी पात्रता है उसके हिसाब से हम अध्ययन कराते हैं। अध्ययन करा के हम कहीं पहुँचा देंगे उनको कि मानव भी किस प्रकार कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, ये दिखा दिया। किसके प्रति कॉम्प्लीमेंट होना है? मानव के प्रति। तो मानव के प्रति उपयोगी पूरक हो जाए, इसका नाम हो गया उपकार, है ना। मानव प्रकृति के साथ उपयोगी पूरक हो जाए, ये दिख जाए उसको कि क्या कैसे होता है, क्या होता है, इसका नाम उपकार। नहीं हो पाए तो अपराध। इस विधि से चले ठीक है ये बात। तो व्यवस्था में भागीदार, अंग्रेजी में शायद लिखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा लोगों को। और उसके बाद जिस प्रकार से हम पार्टिसिपेशन किए हैं, वो पार्टिसिपेशन हमारे को तृप्त करता है, संतुष्ट करता है, स्वीकृति होती है उसकी, है ना। ये स्वीकृति आगे संस्कार को उदय करती है और इसके आधार पर, संस्कार के उदय होने पर अनुभव होता है। संस्कार का उदय होने से अनुभव, ठीक है। अभी इतना याद रखो, संस्कार उदय हो गया मतलब बुद्धि में स्वीकार हो गया, बोध हो गया आपको, बुद्धि में उसका अवधारणा बोध हो गया, स्वीकार हो गया आपको। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं, माइक लीजिए, माइक बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। जैसे हम किचन में काम करने गए, अब उसमें हम ये सब चीजें कैसे देखेंगे? हाँ, किचन में कैसे देखें? हाँ। तो ममता मूल्य कोई चीज है या नहीं है? माँ किस प्रकार से अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वो आवश्यक है या नहीं है? माँ जब ऐसा करती है तो सुखी होती है कि दुखी? सुखी होती है। ठीक, आप अभी किचन में जाती हो तो सुखी होती कि दुखी? नहीं, अभी कभी तो होती कभी नहीं होती। कब नहीं होती है, कब नहीं होती है? क्योंकि यदि संबंध की स्पष्टता नहीं होती है, संबंध हमारे पर ऊपर नहीं रहता, तो काम करके थक जाते हैं, इरिटेट होते हैं, है ना। उस समय में बच्चे के प्रति संबंध की स्वीकृति थी तो हम इरिटेट नहीं होते थे, कभी कभी वहाँ भी हो जाते थे। तो ये समझ में आया कि किस प्रकार से सभी चीज़ें, पहले आपकी शिक्षा पूरी होनी जरूरी है, सभी चीज़ें दूसरी इकाई को देकर जी रही हैं, जीने देकर जी रही हैं। ये जीने देकर जीना ही पूरे अस्तित्व का नियम है। ये नियम हमको समझ में आ रहा है इस पूरे शिविर से भी, तो ये निकल के आ रहा है कि जीने देकर जीना, ये देखने का तरीका है आपका, ये देखने का तरीका आपका बन गया। तो अब आप क्या दोगे? सुविधा भी दोगे, संबंध भी दोगे और समझ भी दोगे। कुल मिला के समझ और सुविधा दो चीज़ें देने के लिए, समझ ऊपर है, सुविधा नीचे है। उस दृष्टिकोण से अब आप क्या करते हो, क्योंकि सभी का ही व्यवस्था में भागीदार, आपको व्यवस्था में भागीदार होना है। जो कुछ भी करते हो व्यवस्था में भागीदार के लिए करेंगे। अब व्यवस्था में भागीदारी के लिए कोई ढांचे भी चाहिए, जैसे हमने बना रखे हैं एक परिवार में किचन, फिर कहीं हम काम करते हैं, कुछ कुछ बना के रखे हैं। उन ढांचों में कोई गलतियाँ होंगी तो उनको ठीक करेंगे। तो वो ढांचे में अब आप काम करने जाते हो, आपके अंदर संबंध पूर्वक जीने का मुद्दा है, तो आप उस पूरे कार्यक्रम को जो भी करते हो उसमें आप खुशी महसूस करते हो और वो अपने आपकी भागीदारी आपको स्वीकार होती है, कोई प्रश्न आपको नहीं होता है। अभी तो क्या होता है, भागीदारी स्वीकार होती है, हमने तो खाना अच्छा बनाया, लेकिन ये जो लेकिन आया, किन के लिए बनाया, इन्हें क्या दिया हमको, लेकिन ये सब करके क्या निकलता है, लेकिन कब तक करेंगे, हमारे हाथ ही घिस घिस के इतने हो जाएंगे। लेकिन लेकिन लेकिन वो इतने सारे लेकिन हैं जिनके उत्तर ही नहीं है। ठीक, तो हर जगह ऐसा हो रहा है, वो जो घर से बाहर के कमाने वो भी ऐसे परेशान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ढांचे ठीक है, ढांचे भी गलत हैं, ढांचे ठीक भी कर लोगे तो भी ये तो करना ही पड़ेगा ना, इसके बिना कैसे ढांचे में जिएगा आदमी, तो मनुष्य मशीन नहीं है। मिल जाएगा। है? उन लेकिन का उत्तर क्या हुआ? हाँ, लेकिन का उत्तर तो दे रहे हैं, तो लेकिन का उत्तर तो दे रहे हैं ना कि अल्टीमेटली क्या है अस्तित्व, आप क्या हो, आपकी उपयोगिता क्या है, वो सारे लेकिन प्रश्न का उत्तर अपने को मिलना ही चाहिए, उसी का नाम अध्ययन है। तो पूछ रहे ना, तो आप उत्तर देने के एक तरीके पे अपन चल रहे हैं, जैसे जैसे एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये सब सुनकर बाबा जी को तो ज्ञान हो गया, हमको ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो अभी उसको उत्तर देने के, ज्ञान कैसे होता है, अनुभव कैसे होता है ना, उसको बता रहे हैं। ये एक प्रकार का एक लेकिन जो है उसका उत्तर कल यही था, लेकिन हमारे को होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको भी नहीं हुआ अभी तक, तो हमको होगा कि नहीं होगा, है ना। तो प्रश्न है हमारे, तो उनके उत्तर चाहिए। ठीक है, बात नहीं, व्यवस्था में जो भागीदारी चीज है। अभी आप व्यवस्था में भागीदार हो या अव्यवस्था में? नहीं, जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें हम भागीदारी कर, वो व्यवस्था है क्या? अव्यवस्था नहीं, व्यवस्था है, यहाँ की व्यवस्था है। अभी अपन जहाँ भी रह रहे हैं वो अव्यवस्था में भागीदार रहे, उसके उसके उदाहरण छोड़ो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक व्यवस्था है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब उसमें आपको संबंध पूर्वक जीने की योग्यता है या नहीं है? ये नहीं समझ में आया ना, संबंध पूर्वक जीने की योग्यता उसमें कहाँ से, क्या हो? वो एक काम है, जब वो काम है तो चला गया हमारे हाथ से। क्या काम है? जो भी हमने किचन में काम किया जी, संबंध को कैसे फील किया, ये नहीं समझ में आया। ठीक बात, किचन में आप गए, वहाँ कुछ आप अकेले थे या और भी लोग थे? और भी लोग थे। हर मानव क्या चाहता है? रोटी खाना या समझना? बताओ। नहीं पहले तो रोटी खाएगा, बाद में समझेगा। ठीक, हाँ हाँ, खा पी के समझेगा ना, सुविधा पहले। माइक में बताओ ना दीदी, दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री, समझेगा भी और खाएगा भी। तो अब ये हमारे को ये ध्यान रहे कि वहां पर जो आदमी है वो भी समझना चाहता है। क्या समझना चाहता है? पूरे अस्तित्व को। हाँ, अपनी उपयोगिता को। अस्तित्व समझ क्या करेगा, अपनी उपयोगिता क्या है उसको जानना चाहता है। तो वहां पर जो भी आदमी है वो अपनी उपयोगिता को जानना चाहता है, ये आपको समझ में आना जरूरी है। उसको आया या नहीं आया, तो आपको यदि ये आया हुआ है तो अब आप किस प्रकार से उसके साथ प्रस्तुत होते हो कि उसको उसको अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए। अभी हम किस प्रकार प्रस्तुत होते हैं कि उसको मेरी उपयोगिता पता लग जाए। कितना अंतर हो गया, कितना अंतर आया? ये न्याय हुआ कि अन्याय? उसको मेरी उपयोगिता पता चले ये अन्याय, उसको उसकी उपयोगिता पता चले ये न्याय। जैसे यहाँ पर आप आए, मेरे साथ बातचीत करो, यदि मैं न्याय की बात सोचूं तो क्या सोचूंगा? आपको अपनी उपयोगिता पता चले ये न्याय होगा, या मैं यहाँ पर आकर कुछ ऐसा दिखाऊंगा देखो मैं कितना महत्वपूर्ण आदमी हूँ तो वो न्याय होगा, वो अन्याय हो जाएगा। तो अभी हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया कि वहाँ पर अब वो संबंध तो डील ही नहीं हो रहा है, तो वो तो चला गया साइड में, अब बच गया काम। काम जब बच गया तो मानव मशीन हो गया, तो थक गया हो। तो यदि संबंध पूर्वक काम है, संबंध ऊपर है, तो उसके बाद वो चीज़ें अलग तरीके से। किस तरह की समझने समझाने के संबंध दीदी? ममता ने भी छोटा बच्चा था तो वो था, आज भी आप खाना बना रहे, ममता ही मूल्य है ना। पहले आप मजबूरी बनाते थे क्योंकि बच्चा मजबूर है, तो हमने मजबूरी को स्वीकार कर लिया, तो मजबूरी में बना दिया। अब बड़ों के लिए बनाने में दिक्कत हो रही है यार, वो खुद भी बना सकते हैं, उनके हाथ कहाँ चले गए। तो अभी सभी जगह पर हम जिसको एक व्यवस्था कह रहे हैं, व्यवस्था सिर्फ कार्य से विधि से नहीं है, व्यवहार पूर्वक है। तो जब संबंध पूर्वक हम काम करते हैं तो उसमें व्यवहार पूर्वक कार्य करना, व्यवहार पूर्वक क्या करना है? कार्य करना, व्यवहार पूर्वक कार्य करना है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ लो। अभी हम कार्य पूर्वक व्यवहार करने लगते हैं, ये जैसे उल्टे गंगा भाई, वो आदमी वहां से निकल के भागना शुरू होता है, या नहीं भी वो खड़ा भी रहता है तो मजबूरी है, क्योंकि उसने भी मान लिया कि ड्यूटी है, ये करना ही पड़ेगा। अभी अध्ययन शिविर में आए तो क्या कर सकते हैं? तो आपके लिए बहुत बढ़िया लर्निंग हो सकती है कि आप अभी एक महीने इसको इस प्रकार से करिए। आपसे हमको काम नहीं कराना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, चार ठो रोटी हम कोई भी जिसे बनवा के आपको खिलाई सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर एक अनुकूल परिस्थिति है, इस अनुकूल परिस्थिति का यदि आप भरपूर फायदा उठाएं कि आप यहाँ पर सभी समझने वाले, चलो मान लेते वहाँ नहीं है, तो इस नज़रिए से कि सामने वाले को अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए, इसका नाम है व्यवहार। ठीक, और हम अगर व्यवहार करने लायक नहीं है तो अपनी उपयोगिता समझ में आ जाए, उस किस प्रकार से उनसे व्यवहार करें जिससे कि मेरे को अपनी उपयोगिता समझ में आए। अभी तो क्या होता है, उल्टा होता है। मैंने देखा कि कोई बहन आ गई अपने किचन में हमारे काम करने, वो यहाँ आकर उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या काम हो रहा है, तो वो किचन में गलती निकालना शुरू। नहीं, ऐसे थोड़ी सब्जी काटनी चाहिए, ऐसे ये चॉपिंग बोर्ड ऐसा नहीं, वाला लेके आओ, ये ऐसा कर लो, वो ऐसा कर लो, उसके लिए थोड़ी लगाए ड्यूटी आपकी, है ना। अपना चॉप हो गया कितना सारा, उसको पहले ठीक करने के लिए। तो वहाँ यह लक्ष्य ही नहीं है, कैसे बना खा लेंगे दाल पतली तगड़ी, उसका जो होना है वो तो पता ही है अपने को। अपना क्या होना अपने को पता नहीं चल रहा है। तो अगर ये बाकी सब लोगों के लिए भी निवेदन है कि जहाँ जहाँ पर भी जा रहे हैं उसको, ये एक ट्रायल आपके लिए है एक महीने का, उसमें आप करके देखिए और उसमें से पहचानिए कि आपको कैसा लगता है। ऐसी व्यवस्था में भागीदारी आपको संतुष्टि देती है या नहीं देती है ना। उसके लिए ढांचे भी ठीक होना जरूरी, तो घर जाकर ढांचे ठीक कर लेंगे जी। माइक में बोलो दीदी, टाइम पूरा हो गया। तो एक बात ये हो रही है कि हाँ, हम अभी व्यवस्था में है कि अव्यवस्था में, अगर हम मान रहे हैं व्यवस्था में तो भी काम तो खुद ही में कर रहे हैं, हम ही सामने वाले को उसकी उपयोगिता पहचानने का वो दे रहे हैं ना। अगर थोड़े टाइम के लिए या अपन मान ले ऐसी स्थिति परिस्थिति कि हम अव्यवस्था में रह रहे हैं तो भी तो काम खुद करना है, तो ऐसा पॉसिबल है कि अव्यवस्था में रहकर भी ऐसा किया जा सकता है? देखिए, समझने का काम हर जगह कर सकते हैं। शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय आप में हो जाए, वहां तक आप कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा? हाँ, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने तक। उदय को फिर आप व्यवस्था में फिर भागीदारी करेंगे, अब आप व्यवस्था में आपसे होने की नहीं है। हाँ, तो ये प्रश्न ही जायज नहीं है। ये प्रश्न नाजायज है कि हमको वो हो जाएगा तो क्या अव्यवस्था भागीदारी करेंगे? कर ही नहीं सकते आप। पर कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होती है ना। वो आप रास्ता निकाल लोगे, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने के लिए आप जहाँ हैं जैसे हैं, जैसे अभी आप आए चले गए, ये एक प्रकार का अध्ययन का काल है। उसमें हम अध्ययन करते हुए शिष्टतापूर्ण कैसे जिया जाता है उसको ठीक से पहचानते हैं। पहचानने के बाद आप रुकने वाले नहीं हैं, फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम है भी नहीं फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती नहीं है ना, क्योंकि अस्तित्व तो अपने आप में एक व्यवस्था है और ढांचे वाँचे सब बदल के अपन तोड़ फोड़ के इनसे बाहर निकल के इनको बना सकते हैं। कोई इसमें बड़ा बात नहीं है, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है, संघर्ष नहीं है इसमें। संघर्ष किस बात में है, हमको उपयोगिता ठीक से पकड़ में नहीं आई, ढांचे भी ठीक नहीं लग रहे हैं तो पकड़ में भी नहीं आए, लेकिन ढांचों को बदलना चाहते हैं तो सुविधामूलक ढांचे हो गए कुल मिला के, है ना। तो वो जो बाकी लोगों के साथ जिनके साथ बात हो रही है वो बोल रहे हैं तुम्हारा तो एजेंडा सिर्फ सुविधा ही है और रहता ही है इतना, तो बात वहाँ से कम्युनिकेट हो नहीं सकती है। हमारे में शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो जाए कि किस प्रकार से सभी इकाइयाँ इस व्यवस्था में भागीदार हैं, इसको कितना क्लोजली हम मॉनिटर कर पाते हैं, अध्ययन कर पाते हैं। मूल बात मानव के साथ ही है हमारा, ठीक। तो मानव के साथ हम व्यवस्था में भागीदारी का अध्ययन कर पाए हैं, शब्द से अर्थ, अर्थ के स्वरूप में वस्तु, तो वस्तु मानव ही है। तो ऐसा कोई मानव आपको मिलना जरूरी है, उसको आपको आर पार देखना जरूरी है ना। मानने भर से नहीं होता है कि क्या व्यवस्था और किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदार हुआ जाता है, वो क्या तरीके होते हैं उसका अध्ययन होता है, अध्ययन उतना ही होता है। वो अध्ययन होने के बाद फिर आप में वो ताकत आती है कि आप व्यवस्था में भागीदारी के लिए अपने को खड़ा करते हो। अस्तित्व में व्यवस्था है ही, खाली ढांचे हमको सेट करने हैं। परिवार मूलक व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। पर शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय और व्यवस्था में रहकर भी हो सकता है ऐसा? हाँ, शिष्टता तो अस्तित्व में तो है ही ना, प्रकृति में तो है ही, तीन अवस्था तो कर ही रही, चौथा कोई मानव नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगा। अगर कोई जागृत मानव आपको नहीं मिलेगा तो आप अगर कोई ऐसा व्यवस्था भागीदार करता नहीं होगा तो आप कहाँ समझ लेंगे। भाषा से समझ में नहीं आता है, भाषा से तो सिर्फ भाषा पकड़ में आती है, भाषा के साथ आचरण तक जाना पड़ता है, आचरण से तृप्ति होती है कि अच्छा ये है तो ये तो हम भी कर सकते हैं, नहीं तो कल्पना में वो इतना बड़ा हो जाता है या इतना छोटा हो जाता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है वो। इन सब शब्दों को सुन के सिर्फ कल्पना हो तो कई बार इतना भारी लगता है कि तो कभी हम कर ही नहीं पाएंगे, और कई बार ऐसा हम बोल देते लगता है तो छोटी सी बात ही है तो हम कर ही रहे हैं। तो ठीक ठीक आचरण से जब तक उसको पहचान नहीं लेते हैं, अर्थ अर्थ के स्वरूप में वस्तु की पहचान, तब तक वो बात पूरी पड़ती नहीं है, ठीक है। तो आगे इसको समझते हैं। इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि जैसे हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाने के लिए एक टाइम टेबल बनाया है, उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे जैसे सो रहे हैं और उठ नहीं पाए, नाश्ता नहीं कर पाए, वो बच्चे फिर आते हैं भूखे प्यासे, तो इसमें न्याय को ऐसा मैं देख पाती हूँ कि पहले वो बच्चा है, बच्चे को भूख लगी है तो उसकी मतलब उसकी पूर्ति होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और एक नियम हमने ये भी बनाया है कि भाई 7 बजे है, नाश्ता क्लोज हो गया, अब हम ये देते रहेंगे तो किचन में काम कैसे, ये भी प्रश्न आ जाता है किचन व्यवस्था से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ चूक कर रही हूँ, मुझे ये लगता है कि उस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए। हाँ, उसका पोषण होना चाहिए क्योंकि वो भूखा प्यासे जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात। और एक कोई वृद्ध भी आ गया, मान लीजिए उसकी ट्रेन लेट हो गई है और हमारा खाने का टाइम 12-1 बजे, तो हम कैसे उसको अटेंड करेंगे, ये दृष्टि का उदय हमारे सब बहनों में कैसे हो जाए। अभी यह नियम व्यवस्था को कुछ और समझ के हम आपस में ही उसको एक वो बना देते हैं कि एक टाइट रूल फॉलो, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वर्षा दीदी पूरे रूल को तोड़ रही है और उस बच्चे को बीच बीच में कुछ देते जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि मैं तो ऐसा देख पा रही हूँ, मेरे में और उन लोगों में क्या अंतर आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो मैं व्यवस्था को बिगाड़ रही हूँ या मैं बच्चे को पोषण देने का काम कर रही हूँ। तो ये सारा मुझे लगता है सभा में ही क्लियर हो जाए क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं। तो कई बार मुझे ये लगता है कि मैं तो ये काम कर रही हूँ और यहाँ व्यवस्था बिगाड़ भी रही हूँ, ठीक बात, लेकिन मुझे लगता है कि मैं व्यवस्था को, मैं नियम को कुछ और समझी हूँ और यहाँ जो हम एक अरेंजमेंट, मैं बेसिकली उसको अरेंजमेंट मानती हूँ, उसको नियम नहीं मानती हूँ। जो अभी आप लोगों ने एक रूल बनाया है 1:00 से 1:00, मान लीजिए कोई वृद्ध ही है और उसकी ट्रेन लेट हो जा रही है, वो हमारे खाने के टाइम से बाहर जा रहा है, तो हमारे में न्याय कैसे हम देखेंगे, उसको संबंध की पहचान कैसे करेंगे। वही, कोई भी मानव में 2 चीज़ें हैं, दोनों की पूर्ति करेंगे, एक है सुविधा की आवश्यकता है, दूसरा समझ की आवश्यकता है। तो सुविधा की आवश्यकता सभी के लिए है ही, और सुविधा की आवश्यकता हमेशा तीव्र है, समझने की आवश्यकता लॉन्ग लास्टिंग है, उसलिए वो तीव्र नहीं है। तो सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करना भी एक प्रकार की बात बनी और मानव में जो समझ की आवश्यकता उसको भी पूरा करेंगे। दोनों को करे बिना तो काम चलेगा नहीं। जैसे एक बालक के आपने उदाहरण लिया, तो बालक यदि अभी जैसे मान लीजिए अभी तो कहाँ गया, वो ये तो है ही नहीं है, जैसे हर्षित ये इतना बड़ा बालक हो गया, तो अब ये हर समय लेट आता है, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा, घड़ी वड़ी देखना क्यों नहीं सीख पा रहा भाई, तो हमको उसके साथ अभी ये भी करना पड़ेगा। और मान लीजिए लेट आया तो खाना खिला के बात करेंगे ना, कि अभी तो खा ले फिर बाद में बात करते हैं, फिर खाना पीना पहले बाद में समझना। तो दोनों के लिए यदि प्रावधान हम रखते हैं खुला हुआ तो हमारे को भरोसा बना रहता है। यदि दोनों का प्रावधान नहीं है तो हमको डाउट होता रहेगा कि यार हर समय ऐसे चलता रहेगा कि, तब तो ये लगेगा कि आदमी हम पे भारी पड़ गया अभी, है ना। तो और ये भी नहीं है कि हम वो करते चले जाएं खाली, तो समझ का भी प्रावधान रखना ताकि वो भी व्यवस्था में भागीदार हो। जैसे मैं बड़े लोगों के साथ कई बार बोलता हूँ कि भाई घंटी बज के चलो यार, टाइम निपटा लो अपना, बाद में खाते हैं जी। बाद में खाना तो अपने को एक जो भी हमने एक व्यवस्था बनाया वो प्रकृति में जो व्यवस्था उसी के स्वरूप में एक व्यवस्था हम भी बना रहे हैं, तो बड़े का मतलब ये कि वो बाय च्वाइस उसको व्यवस्था में भागीदारी कर पाते हैं, है ना। और बच्चे का मतलब है कि उसको प्रेरणा देकर हम उससे व्यवस्था में भागीदारी कराते हैं। समझने का मतलब है कि उसको धीरे धीरे समझ में आ जाए कि अस्तित्व में व्यवस्था है, लेकिन उतने से उसको समझ के हम भी अपने जीने के ढांचे खांचे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जैसे हम लोग 12 बजे आएंगे, अब कोई कभी भी आए चलेगा क्या, फिर कोई कभी भी चले जाए, मेरे मन हो जाए 12:30 बजे मैं निकल जाऊँ तो कैसा लगेगा। तो ये भी नहीं है कि ये इसमें छूटा रहेगा। तो न्याय में नियम समाया रहेगा, न्याय बड़ी चीज है, तो अगर समझने और सुविधाओं दोनों को ध्यान रखेंगे तो हमारे को संतुलन बना रहेगा, है ना। तो जब भी ऐसा होता है अभी, लेकिन सुविधाओं की हमेशा तीव्रता है, वो तीव्र है, उनको तीव्रता में पूरा करना चाहिए। कोई एक आदमी है खाने की बात, पहले खाना खिलाओ फिर समझाते हैं उसको, है ना, बिना खाना खाए कैसे समझेगा वो, ये तो स्पष्ट ही है। तो बच्चा 100 बार गलती करने के बाद भी अगर कर रहा है तो पुनः हमको उसको खाना खिला के समझाना पड़ेगा ना, नहीं तो पनिशमेंट शुरू कर देंगे, खाना नहीं मिलेगा तेरे को आज चल, है ना। ऐसा होता है, जैसे कल ही हम लोगों ने बोला 7 बजे बंद, लेकिन बाहर से हम लगा लगा थाली हम ही दे रहे थे उनको खा ले यार, खाली ध्यान दिलाने के लिए कि तुम भैया 7 बजे बंद होने की बात है, अगली बार टाइम से आना, लेकिन खाना जो भी आ गया दो भैया पीछे से ला के दो यार एक थाली। तो ये सब अपने लिए समझने समझाने के लिए, तब तक तो ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बहुत छोटा बच्चा जब भी समझना ही शुरू नहीं किया है तो क्या पहले उसको समझाएंगे, अभी मत रो यहाँ दूध मांग, रोकता काहे के लिए, ये थोड़ी होगा। तो पहले एक आयु तक तो सुविधा का ही मुद्दा है, परफेक्टली सुविधा दी जाए, जितना चाहता है उतना दिया जाए, है ना, कोई टाइम टेबल नहीं है उसमें, कहाँ उसमें वो वर्षा करी ठीक ही करी, उसमें कौन सा समय हमें होता है। लेकिन क्या ऐसे चलता रहेगा, है ना। अभी ये इतना बड़ा हो गया, क्या नाम है इसका पीछे बेटा, वेदांश। अब वेदांश पहले क्या करता था, कहीं भी सुसु करते कहीं पोटी करते, अभी भी करे चलेगा, चलेगा क्या। तो कोई नियंत्रण चाहिए ही नहीं चाहिए। जागृति का मतलब है नियंत्रण की ओर गति, तो हम स्वेच्छा से नियंत्रण की तरफ जाना चाहते हैं, तो अब इसका वातावरण बनाएंगे और हर बार बात करेंगे, हर बार वो करेंगे, इसमें फ्रस्ट्रेशन की बात ही नहीं है, हमको नियम पता चल गया यही न्याय है, इसको बनाना पड़ेगा। तो वो मिलिट्री रूल नहीं चलेगा इसमें, लेकिन समझने समझाने कार्यक्रम को और एड किया जाए, और एड किया जाए, और एड किया जाए, इतनी बात है, खिला पिला के समझाओ। हाँ, पहले क्यों करते हैं लेकिन लोग ऐसा, दबाव, जब काम का दबाव आ गया, मानसिकता दबाव आ गया, उसकी सार्थकता लॉस्ट हो गया, शिष्टता का मतलब उसकी उपयोगिता क्या है वो गया, तो कोई भी काम भारी पड़ जाएगा। जैसे मेरे से कोई कुछ भी प्रश्न कर लेता है, कहाँ का प्रश्न कहाँ कर लेता है, तो क्या हम क्यों नहीं गुस्सा करते भैया, ठीक है यार ये शिष्टता की बात है, समझना वो चाहता है, ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, कल को सीक्वेंस ठीक हो जाएगी, क्या बड़ी बात, समय हो गया भैया आपका टाइम। और कुछ कहना चाह रहे हैं? बस इसमें इतना मैं सोच रही थी, जो मुझे थोड़ा लग रहा है आप उसकी पुष्टि करिए, कि पहले तो उस संबंधी को हमने स्वीकार लिया और फिर उसको हम बता भी देते हैं कि भैया अभी ये नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, तो वो एक उसको भी ठीक लगता है। यदि हमने संबंधी को स्वीकारा नहीं और इग्नोर कर दिया तो मुझे लगता है ये हम न्याय के साथ नहीं जीना चाहते हैं। देखिए उसमें इतने होता है कि हर आदमी के साथ संबंध को स्वीकार ले तो जागृत हो गया हो तो, लेकिन उसका एक क्रम है। जैसे अभी हम कैसे स्वीकारते हैं कि कुल मिलाकर प्रिय के आधार पर स्वीकारते हैं। बच्चे में दो बच्चे हों घर में तो माँ किसी एक ही को स्वीकार लेती है ना, पिताजी किसी अलग को स्वीकार लेते हैं प्रिय के आधार पर। तो प्रिय के आधार पर अब दूसरा आधार क्या हो, तो दूसरा आधार तो सीधा व्यवस्था ही है, प्रिय से निकल के सीधा व्यवस्था के आधार पर संबंध को पहचानना। अब वहाँ तक के लिए एक लंबी यात्रा है, आपने कोई यात्रा की होगी, बाकी लोगों को समय लगेगा, और जिन्होंने जितनी जितनी कर ली होगी वो उनकी उतनी हो गई, बची बाकी की बची रहती है। तो स्वीकृतियों के साथ, व्यवस्था के साथ, वो सब जुड़ना चाहिए अपनी जागृति के साथ कि मैं खुद ही अपने पराये से बाहर आना चाहता हूँ, नहीं आना चाहता हूँ। मैं जब भी अपने पराये में रहता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, है ना। जिसको हम अपना मानते हैं वो गलती भी करता है, हमको ठीक लगता है। जिसका जिसको हम पराया मान लेते हैं वो तो गलत इशारा करते तो उसको मार डाले हम, है ना। तो ये अपना पराया हमारे लिए दिक्कत का कारण बनता है। तो इस प्रकार से ये जो कैसे एक एक एक एक आदमी में अपने में उदारता की बात है, ये उदारता के स्वरूप है ना। और शरीर का ठीक ठीक समझ होना जरूरी है कि काय के लिए, अपने लिए जो भी हम काम कर रहे हैं उसका उपयोगिता क्या है, ये सबको ठीक ठीक समझने की बात। इसको हम समझ ही रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं, कदा कदा इसमें स्लिप होते रहते हैं, होना भी चाहिए। वो पता चलता है कि कहीं समझ की कमी है, उसको पूरा कर सकते हैं। एक साथ ही होता है भैया, बाकी समय वो कल्पना में रहता है, हकीकत में आता नहीं है, सुनने से याद आता है ना। ठीक बात, वो साक्षात्कार का मतलब है कि मानव को अपनी उपयोगिता से साक्षात्कार हो जाए ना, ठीक है ना। ये बात हो गया तो हो गया एक बार, चलिए हैं। दूसरे को उसकी उपयोगिता बताओगे, बोलने जाओ डंडा लेके दौड़ेगा आपके पीछे, है ना। तो आपका व्यवहार का आशय, व्यवहार का प्रयोजन ही कुल इतना है कि यदि आपको आप व्यवहार करने लायक हुए ही नहीं हुए, पहले ये मुद्दा है। तो व्यवहार की योग्यता आई तो आप अपनी उपयोगिता पूर्वक जीते हो, और आपका जो भी आचरण है, भाषा है, उसमें शिष्टता है, उससे उसको लगता है ये बढ़िया रहता है यार, हम भी ऐसे क्यों ना हो जाएं। इस विधि से उसको प्रेरणा होती है, इसका नाम है व्यवहार, है ना। और जाके बताने लग जाओगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, सब आपको अपनी उपयोगिता बता देंगे। ठीक है, दूसरों को ठीक करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, है ना। हमारा ठीक से जीने की जरूरत है। ठीक है भैया, नमस्ते। हेमंत भैया कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक जैसा सूचना दी है, ग्रुप पे डाला भी है, अपना जो सोप रूम है, नई सोप रूम बनी है, उसमें आज उत्पादन शुरू होने जा रहा है। उसके लिए उत्सव हम लोग छोटा मोटा, तो सबसे अनुरोध है कि नीचे आ जाए और मुँह मीठा करिए। और 200-300 लोग हैं, तो अभी सबका तो देखना नहीं होगा, धीरे धीरे अभी रूम खुला ही रहेगा, वो कल परसों भी देख लीजिएगा, तो कम से कम मुंह मीठा कर लीजिएगा। धन्यवाद।